Middernacht, het begin van maandag 4 augustus. Mariette Krol met het NOS-journaal. Op Schiphol is een team van zo'n 60 man begonnen met de verhuizing van de Bloemenzee ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. De bloemen, briefjes en knuffels lagen bij vertrekhal 3, maar vanwege ruimtegebrek komt de Bloemenzee nu onder het World Trade Center op de luchthaven, waar meer plaats is. De bossenbloemen worden één voor één bekeken. Alleen als ze verwelkt zijn, worden ze weggegooid. Het verplaatsen duurt waarschijnlijk de hele nacht. De Verenigde Staten en VN-chef Ban Ki-moon hebben hard uitgehaald naar Israël, dat vanochtend een VN-school in Gaza heeft beschoten met raketten. Daarbij zijn 10 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. VN-chef Ban noemde het een misdaad. De VS vindt dat Israël geen risico's mag nemen met onschuldige Palestijnse vluchtelingen in VN-scholen, ook al zitten daar mogelijk Hamas-strijders in de buurt. Inmiddels heeft Israël het merendeel van zijn troepen teruggetrokken uit Gaza. Op televisiebeelden was vandaag te zien hoe een lange rij Israëlische tanks en militairen de grens met Israël overstak. Toch zegt het leger dat zowel de landmacht als de luchtmacht doorgaat met militaire operaties tegen Hamas. Illustrator en schrijver Si Postuma is overleden, hebben zijn uitgevers bekendgemaakt. Postuma was vooral bekend als geestelijk vader van het hondje Rintje. Verder bedacht hij ook Aatje Piraatje en Mr. Finney. Postuma won belangrijke prijzen voor zijn illustratiewerk. Volgens zijn uitgevers zag hij niet langer licht in zijn leven. Si Postuma is 54 jaar geworden. En PEC Zwolle heeft voor het eerst de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het vanavond 1-0 tegen Ajax door een doelpunt van Stef Nijland. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal is de opening van het nieuwe voetbalseizoen en wordt gespeeld door de bekerwinnaar en de landskampioen van het vorig seizoen. Het weer, vannacht opklaringen, maar ook kans op buien met onweer. De komende dag begint ook op veel plaatsen met wat buien, maar later breekt de zon door en het wordt een graad of 23. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. Er is 1 melding op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander is de afrit dicht. En dit was de verkeersinformatie. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan aan de radioshow voor Poont. En mijn naam is dus Jan Roos en mijn vakantie was heerlijk. En ik ben Jan Heemskerk en mijn vakantie was ook heerlijk. Ja, toevallig ook. Ja, sorry. Beeld bij geluid natuurlijk op echtejannen.nl. En hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jannen, want wat anders had het eigenlijk dan ook kunnen zijn. Voor alles hebben we hiervoor gekozen en daar houden we ons bij. En Echte Jan, dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus gooi je op Twitter dat je de gay pride maar een ranzige bende vindt. En moet je daarom op het matje komen bij je baas. Die roept het toch echt om een privé mening gaat. Zoals de Groningse rechercheur Remco de Jong. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Jan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, ik kan het natuurlijk niet missen deze week en aankomende week en de aankomende jaren. Josias van Aartsen. We vonden het eigenlijk fantastisch en het is ook voor ons heel goed gegaan. Ja, burgemeester in oorlogstijd, Josias van Aartsen is de bestuurlijke lafheid met een stropdas om. Josias die deed eerst of hij malle Pietje was toen de Gaza-demo een keiharde Yoda-demo werd. Maar toen hij de publieke opinie een beetje tegenkreeg, wist meneertje Koekenpeertje opeens niets van de uitspraken. Die hij zelf of zijn woordvoerder of iemand misschien wel een geest of misschien wel helemaal niemand had geroepen dat de demonstratie prima was verlopen. Nee. En dat er totaal, maar dan ook goed, totaal geen grenzen zijn overschreden. 2 keer laf dus. Dat is wel lekker. Dat je dus eerst keer laf bent voor nazi-tuig. Of hoe noem je die? ISIS-tuig. En daarna denk je, nou, valt toch niet echt lekker. Ah, weet je wat? Ik heb het gewoon niet gezegd, Jan. Ja, nou, weet je, dus wat is Josias van Aartsen? Ja, maar je zegt het natuurlijk zelf al. De man is geen echte burgemeester in oorlogstijd. Dus ik dacht gewoon de laatste jaren een beetje te slijten in een beetje de kalm bestuurlijk baantje in Den Haag. En heeft hij zich daar lelijk in vergist? En hebben degenen die hem daar benoemd hebben zich daar lelijk in vergist, Jan, of wat? Ja! Precies. Nou, dan gaan we verder met ook als een held van ons, Anja Meulenbelt. De Palestijnen zijn in verzet. Ja. Daar hebben ze ook recht op. Ja. Nou, het voorlopig pakje check van de SP heeft de SP de rug toegekeerd. Jazeker, het is niet anders. Ja, het voormalige Eerste Kamerlid voor de Socialisten is het namelijk niet eens met de manier waarop de partij met het Gaza-conflict omgaat. Nee, Anja wil namelijk dat ze niet alleen dat ze niet ook het geweld van Hamas afkeuren, maar alleen dat van Israël. En dus haakt ze af en zegt ze de rode tomaat. Vaarwel, Jan, zo is het gegaan. Toch zonde, hè? Want Anja Meulenbelt staat toch eigenlijk voor alles. Voor alles waar de SP voor staat. Ja, namelijk totale smakeloosheid. Goed. Ja, mooi gesproken. Pardon. Ja, ik liet me vergaan. Maar ja, wat is het? Dat spreekt toch voor zelf. Ja, maar ook een echte Johan. Ja, zit er vol mee deze week. Concept van Gold, hè? Ja, misschien moesten we weer eens een echte Johan. Komt er nu een, anders. Joep van het hek. Ja, ik ben een beetje aan het afbouwen. Dat was leuk. Oh, ja, Joep is voor veel mensen natuurlijk een absolute held. Dus ik zal het netjes houden. Meneer van het Hek schreef in zijn column in de NRC. Daar hebben we van die klootzak, hè? Nieuwe Rotterdamse. Nee, maar die komen dan naar je toe. Want die willen laten zien dat het intellectuelen zijn. Of liever gezegd, ze doen alsof ze dat zijn. En die zeggen, weet je wat ik in het NRC heb gelezen? Dan zeg ik, de lul. De. Ja. Goed. Ik vind dat je een beetje poesterig bent vandaag, mag ik dat zeggen? Ja, ik ben gevallen. Wat is er met je kin? Ja, ik ben gevallen op mijn kin. Hoe komt dat? Fietsongelukje. Oh, akelig. Maar goed, het is in ieder geval de NRC. Ja. Maar goed, misschien moet je nog wel een keer beginnen. Ja, dat is beter. Nee, die kwaadheid neemt me een beetje op de loop vanavond. Ja, misschien moeten we Joep nog even draaien. Ja, doe nog één keer. Doe nog maar één keer. Kabouter! God. Ja, ik ben een beetje aan het afbouwen. Joep is voor veel mensen een absolute held. Dus ik zal het een beetje netjes houden. Meneer van het Hek schreef in zijn column in de NRC dat hij stopt als de krant wordt overgenomen door de Telegraaf. Joepie vindt de Telegraaf namelijk een foute krant voor domme middenstanders. Ja. En dat is nou precies het volk dat in zijn uitverkochte zalen om zijn vreselijke flauwe middenstandshumor zit te lachen, Jan. Ja, dus eigenlijk pist hij in zijn eigen voederbak, zoiets. Mooi gezegd! Dank je. Hij pist eigenlijk in zijn eigen voederbak. Nee, dus als ik nou middenstander ben en ik hou heel erg van Joep van het Hek, moet ik eigenlijk heel kwaad zijn echt? Dat mijn held alsjeblieft. Ik zou je vertellen, vrijwel iedereen die om die lullige geitjes van die gozer zit te lachen, lees de Telegraaf. Ja, dat bedoel ik. Dus, want dat is het niveau. Eigenlijk moet je dat toch kleine als Joep-liefhebber zeggen. Oh ja, dus jij vindt mijn krant en dus mij stom en je wil niet mee. Dan ga ik ook niet meer naar jouw middenstandshumor zitten luisteren. Eikel. Jij roept eigenlijk op tot een boycott. Een Joep-boycott. Joep-boycott. Nee, ik roep helemaal niks op. Nee, dat zou je al een keer oproepen tot een boycott, laffe tackle. Nou ja, sorry. Nee, ik ben niet zo actiematig gericht als jij. Je bent helemaal zo altijd opstandig en boos en gedoe. Weet je, ik heb helemaal niet. Ik heb een standhuisje in Bergen aan Zee. En dat denk je nou en? Nou, dat denk ik ook. Nee, ja. Alleen Joep van het Hek heeft 8 huisjes verderop, een strandhuisje. Oh, dus jouw kindjes spelen met de kleinkinderen van Joep van het Hek? Nee, maar snap je dat hij loopt langs mij. Het wringt. Dus als ik dan zeg, ik ga niet meer naar die ongelooflijke, zaggerijige middenstandskloten. Joep van het Hek wel hebben, denk ik, of niet? In een 101? Ja, weet ik niet. Nee? Nou, in ieder geval Joep van het Hek, als je het hoort, gratis kaartjes ben ik nooit vies van. Oké, nou goed. Johan, desondanks. Volkert van de Graaf, gaan we. Ja, goedemiddag met Volkert van de Graaf. Hé, hey, nou, Volkie, hoe is het? Nou, leuk dat hij belt. Ja, leuk, lieve. Je moet Volkie toch wel één ding meegeven. Hij laat ons prachtig zien hoe onwijs failliet ons land toch uiteindelijk wel helemaal is. Eerst schiet hij een politicus door zijn kanus, dan krijgt hij dus 18 jaar, dus 12 eigenlijk. En mag hij nu gewoon doodleuk van de rechter zijn enkelbandje afdoen en overal in Nederland rondlopen. Nou, dat is eigenlijk toch wel een prachtige overwinning voor deze gek. En eigenlijk, ja, dat kan dus alleen maar in Nederland. Dat is niet geloven. Ja, en dat laat hij toch weer haarfijn zien, rachfijn zien, deze Volkert van der G. Graaf. G. Graaf. Graaf. G. Ja, maar Volkie is natuurlijk eigenlijk zo langzamerhand volksheld. Volksheld geworden. Ja, hij pist en stampt over alles en iedereen heen hier. En dat vinden wij goed. En dat is wel mooi. Ja. Uiteindelijk is Volkert ook maar een slachtoffer van de maatschappij. Zeker. En de maatschappij. Heeft er iemand al een kopje thee met Volkert gedronken eigenlijk? Nou, dat denk ik wel. Groene thee! Zullen we verder gaan? Want er zit ook nog een gast hier te slapen aan tafel. Ja, doe maar. Hoppatee! Echte Jan of Johan, echte Jan. Er komt een mailtje binnen of je iets minder zou willen schreeuwen. Oh, ja, is goed. Het schijnt moeilijk verstaanbaar te zijn. Of Johan. Ja, nee, Jan is natuurlijk een heel enthousiaste man, maar iets minder schreeuwen, want dat schijnt helemaal niet lekker door te komen over de radio. Oh jee, nou, sorry, mijn excuses alvast aan iedereen. Onze hoofdgast is directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël, oftewel het Siri. Een hartelijk welkom voor mevrouw Esther Voet. Mevrouw Esther Voet, hartelijk welkom. Hi. Ja. Vanaf 6 uur vanochtend bezig, waarmee in godsnaam? Ja, van alles. Lezen, e-mails. E-mails ook. Twitter ook vooral. Twitter, interessant hoor. Hey, er werd gevraagd of we er een gezellig sionistisch uurtje van zouden maken... door een leuke Nederlander. Gaan we een sionistisch uurtje ervan maken? En zo ja... Wat is dat? Hoe? Ja. Nee, want ik ben de afgelopen weken telke malen voor sionist uitgemaakt. Dat viel mij ook op. Maar sinds wanneer ben jij sionist? Nou, dat klinkt een beetje lullig, wat ik nu ga zeggen. Maar wat is het? Oh, dus kunnen we wel een eerste voet vragen. Hoezo ben ik een sionist? Wat is het precies en waarom is Jan het? Ja, ik weet het niet. Ik moet even bijkomen van het intro van jullie jongens. Maar, wat is het? Mevrouw Voet, zo oud bent u toch niet? In ieder geval, sionisten zijn mensen die geloven dat Joden een thuisland verdienen. En dat thuisland is Israël. That's all. Ja, dan ben jij toch wel een sionist, denk ik, of niet? Ja, maar ik hoopte toch dat het ietsje spannender was. Nee, maar that's it. Moet ik geen baby's opeten of zo? Nee, en ook niet door je matses mengen, maar, bloed en zo. Nee. Is het ook niet verplicht dat je dan een complot hatcht? Of zo noem je dat? Wat doe je met complotten eigenlijk? Complotten heb je. Ja, heb je die? Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben behoorlijk Joods en ben een behoorlijk Zionist. Maar van een complot, daar maak ik nog steeds geen deel van uit. Oh. Dus tja. Je hebt ook niet iets bedacht wat heel sinister is nog. Ik wou dat het zwaar was, maar heren helaas. Jan, het is dus heel saai. En je bent inderdaad, dus denk ik dan... Dus iedere keer zeggen ze tegen mij eigenlijk, wat ben je saai? Ja, of wat ben jij iemand die vindt dat Joden een eigen land moeten hebben? Nee. Esther, we doen het eerst even de actualiteit overvlakken. En daarna gaan we het over de onderwerp hebben met waar we het over hebben moeten hebben. Weet je. Dus dat gaat over ISIS, antisemitisme, Joden, Gaza, voorhuiden. Nee, dat we het alsjeblieft niet weer over voorhuiden. Over voorhuiden. Ik slaap nog steeds. Voorhuiden van die is iets religieus, jongens. Daar bemoei ik me niet mee. Maar de rest wel. Voorhuiden zijn niet per definitie religieus. Voorhuiden of je moet het religieus vinden als ik hem straks eventjes tegen je voorhoofd zwaffel. Nee, maar toch. Gaat niet gebeuren. En je hebt ook zo'n te nauwe voorhuid, hoor je vaak, hoor. Dat mensen geopereerd moeten worden. Omdat Jan Boekenstein heb je het weer over. Ja. Dat was smerig, hè? Toen. Dat is goor. Maar goed, we doen nu eens even actualiteiten. En ik beloof je dat mijn voorhuid in mijn broek blijft. Ja, dat hoop Dank ik ook. Wel. Heel graag. Ja, nou goed. De Gaza-demo was er vandaag in, of gisteren was Jan, het dan. Jan, zou je alsjeblieft willen ophouden met demonstraties demo's te noemen? Hoezo? Ik weet niet, hoor. Ik vind dat toch niet alles hoeft een verklein woordje te worden, of wel? Ik zie toch ook geen demootje? Dat is een verkleinwoordje. Een verkortingwoordje. Je kan de dingen uit een demonstratie... Oh, wacht even. Dus je verbetert mij fout. Nou, dus is dat dan niet een reden om gewoon even stil te zijn? Ik vraag je gewoon iets heel vriendelijk. Mevrouw Voet. Ja, meneer... Gisteren was er dus ook een anti-oorlog tegen Gaza-demonstratie. Dank je. Mooi. Heel professioneel klinkt dat. In Amsterdam. De zoveelste. Volgens mij is het nu wel duidelijk. Maar in ieder geval, wat vond u van deze? Want er waren eigenlijk niet zoveel Hitlergroetjes. Nee, ik heb hem ook heel eerlijk gezegd helemaal niet gevolgd. Saai, hè? Ja, ik was er niet bij. Ik had gisteren andere zaken te doen. En vandaag ook nog een keer. Dus ik heb hem niet gevolgd. Er zijn maar 4 mensen gearresteerd, waarvan er eentje dronken was. Nou, dat kan niet eens een moslim zijn. Ja, nee. Nee, klopt. Maar volgens mij heeft meneer Van der Laan het uitstekend gedaan vandaag. Weet je wat mij wel een beetje opviel? Nee. No. Dat er een paar duizend mensen dood deden op straat. Ik weet niet of... Ja. Wat zeg je nou? Ja, die deden niet een sit-in zoals die hippies deden, maar een die-in. Oh ja? Ja, maar verzin het niet. En dan gingen ze op de grond liggen. Een flashmob. En dan deden ze dan geluid aan van huilende kinderen en bommen die ontploften. En dan... Speelden ze dat ze gedood waren door een inslaande raket. Ja. Of projectiel. Nou ja, maar laten we wel wezen, dat is ook niet... Het is natuurlijk geen feestje op dit moment in Gaza. Oh, meent u dat nou? Ja, dat meen ik echt. Daar gaan we toch uitgebreid over hebben? Ga jij u tegen me zeggen, maar ja, nu? We hebben net afgesproken dat het nou, u was. Nou, mijn moeder zei tegen me, er komt zo'n sionistische heks komt er bij jou. Zeg maar u, voor je het weet, vreet ze je kinderen op. Daar gaan we toch uitgebreid over hebben. Maar eerst even dit, want daar ging Jan naartoe. Tegelijkertijd was er zondag nog een demonstratie. Nou, daar ging namelijk, daar ging je wel naartoe, dat weet ik zeker. Maar moet ik ineens gedee? Nee, ik bedoel dat daar tocht. Ook een tocht was. Ja. Wel, daar ging het De aandacht te vragen voor christenen. Die worden verjaagd natuurlijk ook in Syrië en Irak. Dus je bent niet de enige bedreigde bloedgroep. Nee, zeker niet. En hoe eerder we dat beseffen, hoe beter het is. Ja, maar dan, wat ons een beetje opviel, is dat daar dan toch weer weinig aandacht voor. Nou, het NOS-journaal had er even geen tijd voor. Wel over pontjes trouwens. Weet je dat er meer pontjes zijn in Nederland? Daar ging een heel item over. Ja, dat kan ik je wat over. Ik heb dus 3 weken op het water gezeten. Nee, Jan, ik kan even zeggen dat het giechelt van de pontjes in Nederland. Ja, maar ik wil dat je stapelgek wordt van de pontjes in Nederland. Ik bedoelde als voorbeeld dat ik er dus niks meer van wilde weten. Nee, nou, terecht. Maar er was dus geen pontjes in Nederland. Minder pontjes in Nederland, dat zeg ik. Sorry, ga verder. Ieder pontje gaat door je mondje, Jan. Ding dong. Maar mevrouw Voet, vindt u het niet een beetje vreemd dat er geen aandacht is voor christenen die een stille tocht houden, terwijl daar wel een genocide op wordt gepleegd? Dat vind ik inderdaad heel vreemd. En ik vind het ook schandalig dat daar zo weinig aandacht voor is. En ik ben ook heel blij dat Pieter Omtzigt van het CDA daar vandaag ook weer opnieuw aandacht voor heeft. Ja, die komt gevraagd. Ook straks later bij ons in de show. Helemaal fijn, want het is werkelijk de hele verhouding in het hele Midden-Oosten voor wat betreft de selectieve verontwaardiging is totaal zoek. Nou, maar waarom denkt u dat er zo weinig aandacht voor dit specifieke, want de christenen, dat bedoel, zijn heel veel mensen in Nederland christelijk tenslotte. Ja. Je zou zeggen dat hele volksdeel toch ook wel wil weten hoe het met de broeders en zusters in een vreemde dat gaat. Dat zou ik ook denken, ja. En waarom denkt u dat daar dan toch, nou ja, overgezwegen nog net niet, maar zo nadrukkelijk niet de aandacht op wordt gevestigd? Nou, misschien omdat men bang is dat zodra er aandacht komt en het meer in het nieuws komt, dat de mensen het daar nog veel moeilijker krijgen. Aan de andere kant vind ik gewoon dat je je mond hoort open te trekken. Klaar. Nou, mevrouw Voet, kan niet veel moeilijker dan met pek en veren uit je Mosulstad gejaagd te worden. Precies. Tenzij je $250 pp uit. Helemaal met je eens. Dus dat kan het niet wezen, denk ik. Is het niet een beetje dat er zo weinig voor aandacht voor is, omdat het, wel wordt gezegd, no Jews, no news? Dat nou ja, je zou bijna gaan denken. Geen Joden, geen nieuws in Engels. Oh, okay. Mijn uitspraak is kut, omdat ik onwijs, ik heb mijn kaak bijna niet bereikt. Ik ben van de fiets gevallen, hè? Ja, dat weten we nou wel. Hoe? Ja. Gewoon. Nou, kunt u daar even antwoord op geven? Ja, het wordt vaker gezegd. En laten we wel zijn, in Syrië zijn in de afgelopen 3 jaar meer mensen gedood dan in het hele Israëlisch-Arabisch conflict sinds 1920. 170.000 mensen zijn gedood in Syrië. Yep. En daar heb ik tot nu toe weinig demonstraties op gezien in Nederland. En ben ik helemaal met je eens. En ook geen die-in dat ze dan op hun knieën zitten en dat er dan een groepje dan met plastic AK-47 mensen door hun achterhoofd schieten. Zie je weinig. Mm-hmm. Hoe komt dat nou toch, dat de selectieve verontwaardiging er zo is dat, ja, als er moslims worden vermoord, de moslims, is er niks aan het handje. En als Joden het doen, dan radicaliseert men als een gek. Ja, maar als moslims vervolgens christenen vermoorden, horen we ook niks. Nee, maar hoe komt dat nou toch? Heeft dat misschien met antisemitisme te maken? Zover wil ik niet gaan. Ik wil alleen wel zeggen dat Israël natuurlijk een land is dat ontzettend veel kwaad bloed zet in de Arabische wereld. En, wegens dat Joods zijn? Nou, het is natuurlijk een land dat het net even anders doet dan de rest van de Arabische wereld. Democratie, dan van het Midden-Oosten. Democratie. We hebben een prachtige gay pride parade in Tel Aviv. Enzovoorts, enzovoorts. En men is gewoon over het algemeen in de Arabische wereld niet gelukkig met dat land. Terwijl ik denk van, als je nou gewoon gaat samenwerken, dan zou je misschien tot veel meer leuke dingen kunnen komen met elkaar. De Gay Pride. Dat is nog een beetje ver weg. Ja, want de website De Ware Religie over de Gay Pride gesproken, die voelt zich namelijk waanzinnig geschoffeerd door de Gay Pride. En dat is dan met name omdat er Marokkanen aan meedoen die zeggen homoseksueel te zijn en ook nog roze jilbaba's aantrekken. Ja. En dat kan helemaal niet, want een echte islamitische Marokkaan is namelijk niet homo, dat mag niet. Nee, nou, dat de Ware Religie is een islamitische site en daar mogen moslims in Nederland lekker op gaan reageren, maar dat doe ik lekker niet. Wat ik wel heel grappig vond, was dat er een of andere nicht met een regenboogvlag tussen de Hamas-leden stond te wuiven. En dan dacht ik, dat is net zoiets als met een biefstuk aan je lul een pitbull-fokkerij binnenkomen. Dat was hem toch? Met een biefstuk aan je lul. Met een biefstuk. We begrijpen ongeveer wat je bedoelt. Nee, maar laten we het zeggen, als zeg maar iets engs doen, zeg maar. Is Hamas heel homovriendelijk? Nope. Ach. Ook niet. Niet vrouwvriendelijk, niet homovriendelijk, niet democratievriendelijk. Het is een dictatuur. Het zijn een stelletje ontzettende radicalen. En blijkbaar hebben ze toch zoiets van, wij zijn de underdog, waardoor dit soort mensen allemaal daar gaat staan. Nou, we gaan ik er snap straks er niks van. We gaan er straks nog even over hebben. En dan gaan we eens eventjes heel kritisch u aan de tand voelen. Vooral. Hè? Van Zionist op Zionist. Wat ben jij eigenlijk? Dat zal ik ook wel Zionist zijn, denk ik. Want ik vind het ook eigenlijk uitstekend dat die mensen een land hebben. Dus ja, ik ben niet zo Ik vind het wel redelijk eigenlijk. Mm. Hoezo? Omdat vermoedt in mij anders in andere sympathieën? Nou, volgens mij ben jij niet coach, je vriend. Dat zal wel niet, nee. Goed, we gaan het even over andere dingen hebben. Ja, we gaan andere dingen hebben. Nee, ik bedoel, het Gaza-conflict slepen we naar blok 2. Blok 2. Vers 2. En Zora, blok 1 gaan we dan nog afsluiten nu. Want dan zeggen we praten straks met je verder, Esther Voet. Want het is tijd voor La Vie Jan Roos. Oh, eindelijk. Het stijlfiguur de Godwin was altijd een heerlijk overzichtelijk gespreksinstrument. Iemand zei iets dat niet zo leuk was over onze afzichtelijke multiculturele samenleving. En politiek correct links-Nederland noemde jou dan een nazi. En waren de aangesprokene buitenlanders de nieuwe joden. Zo is het jarenlang gegaan. Alles en iedereen waren de nieuwe joden, zodat er maar geen kritiek was op allochtonen. Dat joden vrijwel allemaal autochtoon zijn, deed niet helemaal ter zake. De discussie was al gestopt voordat hij werkelijk op inhoudelijke argumenten gevoerd kon worden. De Godwin is alleen de laatste tijd nogal veranderd. Het was zo makkelijk om goed en fout te scheiden. Eenmaal de stempel nazi, fascist of antisemiet op het hoofd gedrukt en klaar was Kees. Nu is iedereen een nazi en een jood. De jongens van ISIS zijn natuurlijk fascisten. Ze willen alles en iedereen dood hebben. Maar joden natuurlijk wel het liefste. Dezelfde moslims noemen nu de joden weer nazi's. Vanwege de situatie in Gaza. Linkspolitiek correct Nederland wordt met de NSB vergeleken omdat zij zouden heulen met die moslims. De absolute vijand in de ogen van PVV-stemmend Nederland, die door links weer standaard met de NSB wordt vergeleken. Zo zie je maar, iedereen en alles is tegenwoordig jood of nazi. En daarmee is de Godwin de nek omgedraaid. Geen discussie wordt meer gesloopt met het stijlfiguur, want je krijgt er geen hond meer stil mee. Iedereen schreeuwt tegen elkaar, noemt de andere nazi en zichzelf jood en andersom. Overigens is er wel een groep die je in Nederland met de joden kan vergelijken. Als je in Amsterdam niet meer met een keppeltje op durft, als je in elkaar wordt geslagen wegen een Israëlische vlag, als de Hitler goed wordt gebracht, als de burgemeester van Den Haag oogluikend toestaat dat er wordt opgeroepen om de joden uit te moorden, heeft er maar één groep het recht om zich te vergelijken met de situatie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn de joden zelf. En dat is nou geen Godwin, maar de dagelijkse werkelijkheid. Ik kan wel zien dat je 2 weken dat ik op vakantie ben geweest. Wat ben je scherp? Ja, het was, laten we zeggen, kwaliteitsradio. Alleen, ik vond het een tikje zionistisch. Ja, maar we hebben gelukkig net vastgesteld dat jij een rasechte zionist bent. Van het ernstigste soort. Juist, nou, laten we maar even verder gaan met die anderen dan. Ja, precies, want bij Esther Voet thuis waren ze al zionist. En de liefde voor Israël zit hartstikke diep bij de directeur van het CD. En we praten dus verder met deze hoofdgast. Maar eerst, uw moeder is opgegroeid bij de nonnen. Uw vader bij een hervormd gezin en die gaf les op een christelijke school. Maar kwam er uiteindelijk achter dat hij joods was. En u zelf bent op uw 21ste orthodox joods uitgekomen. Mm-hmm. Kunt u in heel kort bestek even uitleggen hoe dat zit allemaal? Ja, zoals je zegt. Ja, en dan is het vervolgens wij. De Joden kennen geen bekeringsdrang. Dus als je uiteindelijk zegt van en toch wil ik dat doen, dan is het 2 jaar lang heftig studeren. Moet je niet 144 regels kennen? Of zoiets? 188? 162 geboden hebben we. Ja, 162, 164. Maar in ieder geval, je moet behoorlijk wat leren. Het is niet makkelijk. Je komt niet zomaar binnen. En het is gebeurd en het is gedaan en klaar. Maar wacht even. Ja. Ja. Maar u bent dus geen echte? Ja, nee, moet je niet zeggen. Maar uw vader wel. Moederbloed, gaat het door. Nee, maar uw moeder echte Jodin? Als nou alle rabbijnen in het Jodendom zeggen dat je het wel bent, dan ben je het. En dan hoef jij, geen echte. En dan hoef jij niks. Dan hoef jij niks te zeggen van wel of niet. Waarom mag ik dat niet? Omdat ik niet bij het gaat gehoor. Niet over jou. Het gaat over mij en het gaat over hoe ze dat beoordelen. En dat was de bedoeling. Het is dus eigenlijk simpel. Van geboorte ben je niet joods, maar u wilde het heel graag zijn. Want u heeft grote sympathie voor dat land en voor die cultuur. Ja, maar sowieso, jongens. Er was thuis ontzettend veel waarvan je later kunt zeggen, hey, dat was heel erg joods. Discussiëren, leren, enzovoorts. Discussiëren, is dat joods? Heel erg. Man. Dat is een grapje, denk ik, of niet? Man. Hou je op. Nee, dat was geen grapje. Nou, dat was... Hoezo? Ja. Vind jij discussiëren ook joods? Maar ik vind het verder niet zo relevant meer om over te praten. Want het is redelijk klaar. Ja, dus... hallo, wij bepalen wel wat relevant is of niet. Maar we zijn toch niet boos of zo? Het is hier geen Israël. Jezus. Kom op dan. Een onwijs bewust Joods iemand hebben we hier dus. Daar komen we eigenlijk op neer. Ja. Zou ik het ook nog kunnen worden? Of... Je bent als Zionist. Ja, maar of raadt u het maar af? Jullie blijven maar u zeggen. Terwijl we van tevoren hadden afgesproken om je te zeggen. Ik zeg maar, dat je, maar dat vind ik. Nee, ik raad je niks af of toe. Dat moet je zelf weten. Dit was voor mij een klip en klare zaak. Nou, hartstikke leuk. Nou, laten we het over een andere klip en klare zaak hebben. Gaza. Dat is een drama, hè? Ja. Daar zijn we over eens. Nu zegt iedereen, Israël doet niet aan proportioneel geweld. Hoe stelt u proportioneel geweld voor? Israël doet niet aan proportioneel geweld. Nee, dat hoor ik altijd. Dat ze zeggen, ja, maar Israël doet niet aan proportioneel geweld. Ja. Dan stel ik meestal voor, nou, schiet gewoon lukraak raketten terug naar Gaza. Kijk waar die uitkomt, dan doe je hetzelfde. Nou kijk, en dan als, dat zou gebeuren, dan denk ik dat er al heel weinig van Gaza over zou zijn. Want laten we wel zijn, Israël heeft natuurlijk voor wat betreft vuurkracht ontzettend veel power. En er zijn een paar dingen aan de hand in Gaza. Er zit allereerst een ontzettend abject regime. Ja, dat weten we. Daar is één. En twee, gebruiken ze mensen als human shield. Dat weten we ook. En drie, worden er ook fouten gemaakt door het Israëlische leger. En dat moet gewoon ook onderzocht worden. Bijvoorbeeld die VN-school die nou plat ligt met allemaal dode kinderen. Ja, maar daar wordt alweer het een en ander van gezegd. Maar bijvoorbeeld die vier kinderen op dat strand. Ja. Die toen, nou, toen ik dat zag, ging het me ook door merg en been. Ja, natuurlijk. Dode kinderen zijn vreselijk. Daarom. Dus dat moet gewoon onderzocht worden. Kun je je voorstellen, want dat is natuurlijk een beetje wat er speelt, dat mensen denken, ja, moet je horen, dat krachtsverschil tussen Israël en Hamas is zo gigantisch groot. Ja. Je noemt de firepower al. Dat is een soort van bully op een hele grote zesde klasse die een peuter in elkaar beukt elke keer. Ja. Nou, het is dat begrijpelijk dat je dat wil doen als ze raketten op je afschieten. Maar kun je je voorstellen dat men van het machtigste en de sterkste en misschien dan wel de verstandigste vraagt om wat meer restraint, als het ware, wat meer terughoudendheid te betrachten. En dat die mensen nu denken, ja, maar waarom doet Israël dat dan niet? Nou, kijk, Israël heeft heel lang gewacht met het überhaupt het reageren, hè? Want op een gegeven moment hadden we de vredesbesprekingen die misgingen, want daar is het eigenlijk begonnen. Daar zijn de vredesbesprekingen toch voor dat ze misgaan? Ja, het had anders gekund, maar goed, dat is een ander verhaal. Dan zie je een opeenvolging van stappen. Men vreesde een derde intifada, die kwam in ieder geval niet vanuit de Westbank. En Hamas heeft en dan gaan we serieus op de zaak in. Nou, wil dat alsjeblieft doen. Hamas heeft een groot probleem, want Egypte staat niet meer achter ze. Dus ze staan helemaal met hun rug tegen de muur. Ja, moslimbroederschap is natuurlijk weer verboden. Terziele, Sisi Ryder, die zegt, krijg de pleurs maar. Juist. Ik heb mensen gezien op de Egyptische tv die Hamas zo aanvallen dat je denkt van, wat is er gebeurd in vredesnaam? Dus op een gegeven moment moet Hamas nog ergens zijn kracht laten zien. En die begint die raketten af te schieten. Tot aan Tel Aviv en Jeruzalem toe. En we hebben gezien dat heel lang het Israëlisch kabinet heeft gezegd van we reageren niet. Totdat op een gegeven moment je echt moet reageren. En laten we wel zijn, jongens, dit is niet een leger tegenover een leger. Hè? Want dan heb je spelregels en weet ik veel. Dit is de moeilijkste manier van oorlogsvoeren tegen gewoon een terroristische organisatie die lukraak raketten probeert af te schieten op de Israëlische samenleving. En dat doen ze het liefste naar scholen en moskeeën en alle boel. Als je er een bom op gooit, dat ze kunnen roepen, ja kijk, nu zijn allemaal kindjes dood. Ja. Maar je hebt ook die beelden wel gezien dat binnen een uur een hele wijk wordt platgesmeten. Dan denk ik, ja, dat is misschien een beetje... Even weten welke wijk het was, hè? Nou, welke wijk een was wijk het? Een wijk met het centrum waar alle tunnels samenkwamen. En je moet weten dat Gaza totaal ondertunneld is. Nee, maar dat is zo. Met allemaal cement dat is ingevoerd en waarvan iedereen zei, daar gaan we huizen van bouwen. Die Mashal, hè, dat is de leider van Hamas. Ja. Die zit op dit moment in Qatar met een bankrekening van 2,6 miljard. Ja. 2,6 miljard. Loopt daar te zeggen wat de Gazanen moeten doen. Nee, maar dat begrijp ik allemaal wel. En dat hij geschoft is, dat weten we ook. En dat hij de boel uitnarst financieel, weten we ook. Mm-hmm. Alleen dat Gaza totaal ondertunneld is, weten we ook. Dat ze geen schuilkelders hebben aangelegd. Maar wel routes waar ze bommen in kunnen gooien. Of mensen kunnen doodschieten, dat weten we ook. Ja. Alleen als je een wijkpad flikkert, daar wonen er allemaal mensen in. Ja. En dan wordt het lastig. Weet je wat ze doen? over het algemeen. Ze sturen een sms, ze maken telefoontjes en ze doen een roofknocking. Ja, nee, maar dat is allemaal waar en hartstikke leuk. Maar jij weet natuurlijk ook dat de Hamas de eigen bevolking de huizen opmapt. Ja. Zodat er zoveel mogelijk burgerbevolking doodgaat. Ja. En als je dat probeert te voorkomen, ja, dan moet je ze dan weer niet bombarderen. Ja, maar ze hebben een paar, ze hebben diverse malen hebben ze bombardementen, hebben ze afge. Hoe noem je dat? Laten gaan omdat ze zagen dat er te veel burgerbevolking zat. Dus, maar weet je, dat is het probleem. Je wint dit nooit. Nee, je wint dit nooit als een sterk leger wanneer de burgerbevolking doodgaat. Wanneer kindertjes worden. KPR win je het niet. Nee, precies. De KPR win je niet. Maar je wint het ook militair niet. Want ik bedoel, je Dat is ook een beetje het verhaal gaan. Dat, je refereerde er net al aan. Hamas is natuurlijk in het Midden-Oosten nu minder populair dan ooit. Ja. En er wordt wel gesuggereerd dat Israël nu zou doorpakken. Zou je haast zeggen, omdat dan ja, dus het sentiment tegen Hamas nou eindelijk een beetje gunstig is voor Israël. Ja. Zit daar waarheid in, denk je? Nou, ik sprak 3 weken geleden Efraim Halevi, dat is een voormalig directeur van de Mossad. Die is voor het spreken met Hamas. En hij is een van de gatekeepers. Dat is een hele belangrijke film die, als je de tijd hebt, even moet zien. Dat zijn 6 voormalig directeuren van de Mossad die het hebben over dit probleem. En Efraim Halevi, ik was daar met 20 journalisten... en op een gegeven moment kreeg je de vraag van... wat moeten we nou doen met Hamas? Nou, zegt Efraim Halevi, moet je horen, de leiding elimineren... daar red je het niet mee, want er komen er gewoon nieuwe op. Maar ik ben wel voor het praten met Hamas, want Hamas is gewoon een grote speler in dit hele conflict. Nou ja, democratisch gekozen wordt gezegd. Ja, maar daarna een coup gepleegd en alle Fatah mensen van Abbas, hè, dus de Fatah mensen uitgemoord. Dus er is al lang niet meer van een democratie sprake. Ze binden hun tegenstanders achter een scootertje door de straten. Dus hou op. Efraim Halevi zei op een gegeven moment... de enige manier waarop je Hamas aan tafel krijgt... is om ze een geweldige slag toe te dienen. En dan te zeggen, en wil je nu praten? Ik hoop dat dat nu gaande is, ja, maar ik weet het ook niet. Die gozer die in Qatar zit, ja. Wat kan hem nou rotten dan? Dat al die mensen doodgaan. Ja, nee, dat kan hem niet rotten. Nou, dus dan gaat hij niet om tafel. Dus dan gaat iedereen voor niks dood. Ja, maar misschien zijn er andere personen in bij Hamas... die daar wel zitten, die dat wel willen. Want je ziet nu al... Ja, maar wat is het doel van Hamas dan? Daar zou vrede toch een doel moeten zijn? Wel, nee, bij Hamas heeft absoluut geen doel. Nou ja, dan is het toch zinloos. Hamas heeft maar 1 doel en dat is de vernietiging van de staat Israël. Ja. Punt. Nou, dan kun je er niet mee kletsen. Ja, maar als jouw idee is de vernietiging van Jan Roos, ga ik echt niet met je kletsen. Nee, maar ja, je zult toch wat moeten. Nou, ja, goed. Je zult toch wat moeten. Als je zegt, dan flikker ik een bol op je hartjes. Maar ja, dat is dan ook weer zo rigoureus. Ja, precies. En dan krijg je dus wat je op dit moment hebt. Was het niet proportioneel? Nee, precies. Terwijl we toch echt... Nou ja, die gaan we niet meer in, want die hebben we net gehad. Wat, voorhuiden? Proportioneel. Oh, dat. Maar kijk, er zullen ongetwijfeld ook krachten zijn binnen Hamas die op een andere manier denken. Die niet die 2,6 miljard op hun bankrekening hebben staan en die misschien eieren voor hun geld gaat kiezen. Ja, intussen verlies Israël, zoals je zelf al zegt, de BR-oorlog in elk geval wel. Ja. He, VN tamelijk duidelijk. Ja, de VN, hè? Ja. Ban Ki-moon. Ja. Ban Ki-moon. Maar goed. Ja, die noemt het een misdaad, het bombarderen van die VN-school. Ja, terwijl er een representant is geweest van de Palestijnen... bij de VN Human Council, geloof ik, die zelfs heeft gezegd... die zelf, behorend tot een eenheidsregering... heeft gezegd dat Hamas moest worden aangepakt. Dus wat is wijsheid nou, hier? Nou, nog een sterke man van deze wereldorde. Hollande heeft nu ook gezegd dat het een misdaad is. Le président de France. Ja, en dat weten ze allemaal heel goed. Maar je weet het pas op het moment dat daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. Ja, en wie gaat het onderzoek dan doen? Nou ja, dan krijgen we weer zo'n Goldstone. Maar kijk, Israël heeft wel van het Goldstone-rapport... Hè, dat was een rapport dat na aanleiding van 2009 is gedaan... hebben ze wel geleerd... alle acties die in Gaza worden ondernomen... worden eerst gecheckt door een oorlogsrechtelijk jurist... En er worden overal camera's op bevestigd... zodat de hele wereld zo meteen precies kan zien wat er gebeurd is. En als er misstanden zijn gepleegd... dan hoort dat gewoon veroordeeld te worden. Ja, maar die zijn natuurlijk gepleegd. Ik bedoel, als het al jongetje bestond is... gemaakt, ja. Maar zijn die fouten dan wel waard? Kijk, de volgende generatie haatdragende Gazanen staan alweer klaar. Ja, maar de volgende generatie haatdragende in die hele regio staat alweer klaar. Ja, we hebben het ook over. Laten we even wel wezen, Israël zit in een hele slechte buurt. Ja, wat ik me wel eens afvraag. Denken Israëli's nooit van, joh, laten we het ergens anders zoeken. Want dit is toch eigenlijk niet zo'n leuke regio. Nou, we're there to stay. Nou, dan pak je de klaagmuur in. Die sodomiet hier ergens anders neer. Nee hoor, we zijn er om te blijven. Ben je in Israël geweest? Nee, ja, moet jij kijken wat er in 70 jaar is opgebouwd? Dat geven we niet meer af. Maar wat is Israël dan precies? Zijn er bezette gebieden? Is dat dan ook Israël? Nee, ik praat over Israël binnen de Groene Lijn. Ja, dus de bezettingspolitiek, daar ben je tegen? Ja. Want daar begrijp ik nooit één flikker van, als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Dan denk ik van, nou, we willen ook vrede. Hou dan op met de gesodemieten. En ze zijn ook vaak lelijk in die gebouwen die ze neerzetten. Ja, ze zitten allemaal behoorlijk neer. De kolonisten heb je het over. Ja, dat is niet zo heel handig, vind ik ook. Nou, er zitten zijn hele mooie wijken, hoor. Trouwens, ik ben kort geleden in Ramallah geweest. Je moest eens weten wat daar allemaal gebouwd wordt. Nee, dat ben ik met je eens. En er zal absoluut een oplossing voor moeten komen. Maar ik heb jullie kort geleden, of een paar maanden geleden, was Arjan Elfacet hier. Ja. En die had het over heel doodleuk een eenstatenoplossing. Ja. En ik begrijp doodleuk. Twee staten toch, of niet? Nee, hij wilde een eenstatenoplossing. Eenstaat, oh. En ik begrijp doodleuk waarom hij dat wil. Omdat op het moment dat je een eenstatenoplossing wil en je wil een democratie hebben, dan is Israël als Joodse staat weg. Ja, je moet dan want dan heb worden. Je een meerderheid aan Palestijnen en dan is het over en sluiten. Dus ik vind echt dat een twee-staten-oplossing nog steeds de oplossing is. En die nederzettingen, er zal absoluut een oplossing voor moeten worden gevonden. Maar iedereen denkt altijd, die nederzettingen zijn maar de grootste. Maar die twee-staten-oplossing, ja? Hoe krijgen we die dan dichterbij? Ik bedoel, als we beginnen met het andere deel waar het nu dan, nou ja, relatief gezien rustig is. Want dat vergeet iedereen. Nee, daarom herinneren we daar even aan. Is het niet een plek om te beginnen en te zeggen, oké, laten we eens kijken of we daar dan naar wat meer autonomie, of in ieder geval de Westbank. Is er natuurlijk in principe wel. Maar ja, daar heerst ook altijd nog de dreiging van, zodra er is, kan dat niet relaxter? Ik zou daar zeer voor zijn. Maar dan zou je kunnen laten zien bijvoorbeeld, nou, ik zie je Palestijnen en Israëli's kunnen prima met elkaar in vrede leven. Ik denk dat op het moment dat de gematigde Israëli's en de gematigde Palestijnen tot een vergelijk zouden kunnen komen, dat je een booming economie hebt en dat je een enorme uitstraling zou kunnen hebben naar de rest van het Midden-Oosten. Maar is met Fatah wel zaken te doen dan? Nou, dat is het hele broerde. Abbas, sorry, moe. De laatste peilingen wijzen uit dat ook de aanhang van Hamas in de Westbank groeit. Israël heeft kort geleden een heleboel van de Hamas-aanhang op de Westbank opgepakt. Dat was echt niet alleen vanuit Israël, maar ik denk dat Abbas daar zelf ook heel erg blij mee is geweest. Maar het is de enige gesprekspartner die je hebt. Dus je zult het ermee moeten doen. Ja, maar willen zij ook Israël vernietigen, Fatah? Want dan worden we echt wel heel vervelend. Ik denk dat Fatah niet in staat is om Israël te vernietigen. En B, denk ik dat ze uiteindelijk wellicht eieren voor hun geld zouden willen kiezen. Als ze slim zijn wel, want ze hebben toch ook een mot met Hamas? Ze hebben hartstikke mot met Hamas. Nou, dan kan je toch gewoon zeggen tegen Israël, joh, weet je, trek jullie eventjes uit de Westbank weg en dan doen we even wat met, doen we even wat met Jeruzalem, dan wordt natuurlijk weer niks. Er liggen allemaal al plannen voor klaar, jongens. In principe, dat is ook wat ik een beetje Kerry verwijt. Die begon weer te onderhandelen over voorwaarden om te gaan onderhandelen. We weten allemaal al hoe het er ongeveer uit moet komen te zien. En het tweede ding wat ik erg onverstandig vond van Kerry is dat hij het allemaal voor de camera's deed. Want dat is gewoon helemaal niet verstandig. Nee. Dus er liggen nog steeds mogelijkheden en daar blijf ik in geloven. En als ik zie hoe het op dit moment op de Westbank gaat, bijvoorbeeld in Ramallah, maar ook in Rawabi en weet ik veel wat niet allemaal, dan gaat het helemaal niet verkeerd. Dus kom op. Nu heeft Obama, nou, Amerika was natuurlijk de allerbeste BFF van Israël, ook al langzaam aan een beetje kritiek geleverd. Ja. Zitten jullie al met de Joodse billen te knijpen? Nee hoor. Nou ja, goed, als Amerika stopt natuurlijk met dat geld erin pompen, dan wordt het lastig. Ja, dus ze hebben net weer een extra bijdrage aan de Iron Dome goedgekeurd, dus dat valt allemaal wel mee. Ze hebben ook opslagplaatsen opengesteld, hè, geloof ik. Ja. Voor het Israëlische leger. Dus munitieopslagplaatsen. Ja. Nee, maar dat is maar opslagplaatsen. Je kan ook gevulde koek opslaan. Dat is waar. Zijn er ook gevulde koekopslagplaatsen in Israël? Dat je weet waar de Amerikanen gratis toegang toe hebben? Nou, Wat vind je van jodenkoeken? Oh, is de gevulde koek niet kosher? Ik hou niet van gevulde koeken. Waarom? Ik vind ze niet lekker. Omdat er Palestijnse amandel in zitten, zeker? Ah, van dat zal het wezen. Ik voorzie een complot. Een gevulde koekencomplot. Ja. Uit Jaffa. Maar, even we hadden het natuurlijk al even over Anja Meulenbel zojuist. De SP heeft net enorm pamflet geschreven, zowel Tiny Cox als Emiel Roemer. Namens de Eerste en Tweede Kamerfractie. Waar toch tamelijk stevig wordt aangedrongen dat de Nederlandse regering wat scherper zou moeten zijn naar Israël. Hoe zou jij dat vinden als dat gebeurde? Ik zou er niet blij mee zijn en wel om dit. Omdat het inconsequent zou zijn. Omdat er een heleboel andere landen zijn waar veel heftiger misstanden zijn. Die niet worden aangepakt. Nou, misschien verwacht Nederland van een beschaafd land als Israël wel iets meer dan van dergelijke wat primitievere staten. En dan denk ik van heel erg leuk. Maar dit is toevallig een beschaafd land in een ontzettend slechte omgeving. En wij kunnen hier vanuit onze luie stoel in Nederland doodleuk allerlei oordelen vellen over wat daar gebeurt. En dat vind ik gewoon niet redelijk. Daarbij komt, laten we even wel, kijk nu even wat er met Rusland en de Krim gebeurt. Kijk even wat er met Turkije, dat op de nominatie staat om naar de EU te gaan, is gebeurd op Cyprus. Marokko, met wie we zulke goede betrekkingen hebben, die gewoon de hele Westelijke Sahara hebben bezet. Kom op jongens, be reasonable. Je doet het of consequent, of niet. Klaar. Nou ja, overigens heeft Harry van Bommel paar weken geleden... Wie kent hem nog? Een heel duidelijk standpunt gemaakt dat hij zegt dat Hamas moet worden gesanctioneerd als ze de raketten blijven schieten. En dat heeft hem dat pakje cheque gekost uit de Eerste Kamer. Ja, ja, ja. Daarom is Anja boos. Ja, dat is aan Anja. Zijn mensen zoals Anja Meulenbelt gewoon antisemieten? Nee, ga ik helemaal niet zeggen, jongens. Nee, dat zei ik. En dan is de bedoeling dat jij je vraag beantwoordt. Nee, antwoord nee. Ga ik niet op antwoorden. Waarom niet? Ik vind wel dat ze ontzettend bevooroordeeld is en dat ze niet meer de nuances van een conflict ziet. Kijk, je kan natuurlijk zeggen van die mensen in Gaza, dat wordt dan een gevangenis genoemd, want Israël laat niks toe en niks door en ze kunnen geen kant op en van de zee worden ze beschoten en alles erg en het enige wat ze nog kunnen doen. Tientallen vrachtwagens per dag gaan nog steeds Gaza. Hallo, ik ben toch even bezig met wat zij zeggen. Ja, natuurlijk. Het enige redmiddel wat ze nog hebben is kachelpijpen met een rotje erin afschieten en het raakt ook nooit doel en het is hartstikke zielig. En waar was ik ook weer? Kachelpijpen, rotje. Rotje heb je gedaan. Zielig was je gebleven. Schieten. En het dingetje toegaat naar dat het allemaal gemeen en slecht is van Israël. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar de oplossing, hè, die komt die nou voort uit de zeg maar humaan gedrag van Israël? Of is het probleem gewoon het jodendom? En is het dus niet op te lossen in de ogen van dit soort mensen? Snap je waar ik heen wil gaan? Nee, begrijp ik. Begrijp jij niet, Jan? Nee, maar leg het uit. Het was ook wel heel... Het is moeilijk, hè? Het was diep. Ja, ik hoor het. Ik denk dat alleen Aartje Boekenstein het volgt op dit moment. En want dat is natuurlijk een vaste luisteraar. En die is ook heel slim. Ja. Die begreep het ook wel. Kijk, wat je heel veel ziet op dit moment is dat mensen proberen Joden af te schilderen als alleen maar een religie en niet meer een volk. Want voor een religie heb je geen eigen land nodig. En toevallig zijn we wel een volk. En er zijn een heleboel atheïstische Joden die niets met de religie te maken hebben, maar die wel degelijk Jood zijn. Joden zijn een volk, get used to it. En Joden horen hun eigen land te hebben. En toevallig is dat daar en gaan we niet weg. Dus mevrouw Meulenbelt zal daar gewoon aan moeten wennen. Ja, maar dat is even iets anders. Kijk, dat is zo. Dat is zo. Maar heeft ze zo ongelooflijk de pik op Israël, omdat die dus, nou, met die kachelpijpen en afsluiten en dat. Of is dat gewoon dat Israël het überhaupt niet kan doen, omdat mevrouw Meulenbelt het niet zo heeft op Joden. Liever gezegd, de SP heeft jarenlang de Hamas gesteund. En Hamas, je kan veel over die jongens zeggen, we hebben niks met Joden. Echt lief zijn ze niet. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik vind dat de SP de laatste tijd zijn politiek behoorlijk nuanceert en balanceert. Misschien nog wel meer dan de Partij van de Arbeid. En dat mevrouw Meulenbelt vervolgens beslist om eruit te gaan, dat doet ze maar. Ik ken verder niet de mening van mevrouw Meulenbelt. Maar als ze zichzelf associeert met een stel hele kleine Joodse, ultra-orthodoxe Joden die zeggen dat Israël alleen maar door God gegeven kan worden en niet door het feit dat ze zichzelf verdedigen, dan moet ze dat maar doen. Maar iedereen weet dat dat gewoon totaal off is. Wat vindt u er eigenlijk van dat Tofik Dibi zo aan het radicaliseren is? Dat zegt hij zelf. En zijn moeder haat Israël. En hij is aan het radicaliseren. Ja. Zo vind ik het ook niet heel eng. Ja. Ik vind het toch echt eng dat Tofik Dibi. Nee, dat Tofik Dibi aan het radicaliseren. Ja, maar hij heeft wel gezegd. Ja, maar Jan heeft er ook bij verteld dat hij nog niet geweld gaat gebruiken. Oh, ik zou Tofik Dibi, dat lijkt me ook niet zo heel angstaanjagend trouwens. Maar goed. Volgens mij het enige wat hij kan is met zo'n hele vieze, natte, slappe hand kan hij een beetje misselijk maken. Ken je dat, die mensen? Die je dan een hand geeft? Ja, dat je zo'n washandje zo'n natte was. Ja. Ik weet zeker dat Tofik Dibi een natte washand. Echt waar? Washand heeft. Ja, ik zou het echt niet weten. Nou, ik weet het wel. Ik heb een keer een hand gegeven. Gewoon met, ik zou Tofik Dibi heel graag willen uitnodigen voor de volgende Gay Pride Parade in Tel Aviv volgend jaar. Je bent hier toch niet aan het suggereren dat Tofik Dibi van Palestijn is? Nou, nee. Moet je horen, dat maakt helemaal niet uit of je hetero of homo of wat dan ook bent. Het is gewoon een ontzettend leuke hef. Waar iedereen mag zijn. Weet je wat ik zo leuk vond? Tofik Dibi had op zijn Facebook een artikel geschreven. Vandaag, zaterdag, met de Gay Pride. Dat hij zo trots erop was dat er ook een Marokkaanse boot mee ging varen. Want hij wist toevallig dat er heel veel Marokkaanse mannen niet uit de kast durfden te komen. Oh ja, nee. Maar dat hij het toch knap vond dat er 12 of zo op een boot gingen staan. Ja. En toen dacht ik, zou dit licht autobiografisch zijn? Oh, dat hij misschien een van die Marokkaanse mannen is die niet uit de kast durft. Jongens, het interesseert me niks. Oh. Nee, maar ik heb het toch niet tegen Jan? Wel. Ja, sorry. Het interesseert me niks. Ga jij even lekker matsen zitten bakken, joh. Ik heb het tegen Jan. Ja. Ik denk namelijk dat Tofik rauwe Palestijn is. Maar dat maakt niet uit. Nou goed, we gaan verder. Ja. Esther is er nog. Esther? Ja? Waar gaat dit eindigen? Ja, als je dat weet, dan... De million dollar question. Ja. Weet je wat ik denk? Kijk, als je nou even goed kijkt wat er in de rest van dat hele Midden-Oosten gebeurt met zulke idioten als ISIS die nu voor de grens van Jordanië staan. En als bijvoorbeeld Jordanië ook zou vallen, dan zijn echt de rapen gaar. Ik hoop dat de gematigde stemmen in Israël en ook bij de Palestijnen op een gegeven moment denken van jongens, wat op ons afkomt is zo radicaal en zo eng dat we maar beter even samen kunnen komen. Want dit willen we echt niet. Maar de jongens van Hamas die zijn toch fanboys van ISIS en andersom? Nee. Wat ISIS wil helemaal niets te maken hebben met Hamas. Die hebben Hamas zelfs verweten dat ze het zionisme ondersteunen. Want het zijn een stel gekkies. Nee, maar ik heb ook ISIS in Gaza al gezien met vlaggen. Twee vlaggen, ja. En dat was het? Ja, maar dat is ook het grote probleem. Hamas heeft zijn eigen populatie niet meer in de hand. Ik kan me ook voorstellen, misschien ben jij niet de juiste figuur om het te vragen, maar als je je leiders zelf de mensen op de daken zetten waar ze de militairen doen, kan me voorstellen dat je populariteit onder de bevolking er ook niet zoveel goed mee doet. Nee, maar dat zie je ook de laatste tijd aan de stemmen die op dit moment in Gaza opkomen, dat ze echt niet blij meer zijn met Hamas. Revolutie is er mogelijk binnen de Gaza? Nou, ik denk dat als zometeen Israël terugtrekt. Dat doen ze nu al, hè? Ja, ze zijn bezig. De tanks verlaten gaan ze. Ja, ze zijn bezig. Dat wij moeten kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. En zouden dan ook dat de strategie zijn? Ja, daar denkt iemand op Twitter dat ik dronken ben. Nee, Jan is van zijn fiets gevallen. Maar ik ben niet dronken op dit moment. Jongens, hij heeft 3 paracetamolen op, hou op. En ja, maar ik klink een beetje koffie. Gek, omdat ik mijn kaak niet goed kan bewegen. Of denkt die persoon dat je gek klinkt of omdat je rare dingen zegt? Zegt Björn Gouden zegt tegen Aantje Boekestan, door jou luister ik voor de eerste keer. Overigens denk ik dat Jan Roos wat gedronken heeft. Nee, hij heeft... Jongens, ik heb echt net gezien dat hij heel veel paracetamol op heeft, omdat hij ontzettende pijn aan zijn kin heeft. Zou je even... Ik ga in je mond ruiken, hoor. Dit begin ik niet aan. Nee. Ik blijf hier zitten. Ja, dus begrijp ik maar. Oké. Maar ik heb niet gedronken. Nee. Ik klink gewoon een beetje gek, maar, door omdat ik ook een soort veteraan ben van uitgaan. Nou ja, goed. Goed terug. De oplossing. Mogelijk een revolutie vanuit Gaza. Is de burgerbevolking in Gaza zo stoer dat ze tegen Hamas zeggen flikker nou of op, joh, met al die raketten? Weet je, het is het Midden-Oosten. Alles kan gebeuren. Ik hoop het en ik denk dat het niet ondenkbaar is. Maar laten we wel wezen, die hele Arabische lente had ook niemand voorzien. Er gebeuren in het Midden-Oosten altijd de raarste dingen. Ineens was ISIS daar. Er gebeuren in het Midden-Oosten de raarste dingen en ik acht niets, maar dan ook niets onmogelijk. Ja, Turkije, die zo graag bij de EU wil en de EU wil graag Turkije bij EU, die zou mogelijk ISIS eigenlijk bewapenen, steunen, oprichten. Ja, maar Turkije is veel eerder een grote broer van nog steeds Hamas. Er zijn nog twee partijen die Hamas ondersteunen. Turkije en dan is Qatar, pardon. En, dat zijn ook twee landen die meehelpen met bemiddelen nu. Ja. Maar die bemiddelen vanuit de kant van Hamas. Ja, dat begrijp ik. Terwijl Egypte namens Israël bemiddelt. Dus dat is ook heel erg grappig. Egypte. Ja. Dus anything is possible, jongens. 2 jaar geleden zaten we nog met Morsi, die de grootste vriend was van Hamas. En nu is het Egypte die tegen Hamas van leer trekt. En Israël, een grotere vriend is van Israël op dit moment in het Midden-Oosten dan enig ander. Ja, maar dat is ook weer een dictatuur. Over dat ISIS, hè? Daar is iedereen ook wel een beetje zenuwachtig over. Maar dat lijkt nou typisch iets voor Israël om daar, laten we zeggen, wat slagvaardig tegen op te treden. Of gaan ze dat niet doen? Ik bedoel, het komt razendsnel dichterbij. Jij noemde Jordanië, maar ze staan ook aan de noordgrens van Libanon. Dat is, er maken mensen al grappen dat Israël straks Hezbollah moet gaan helpen om ISIS buiten de deur te houden. Over vreemde combinaties gesproken. Ja, dat zullen we zien. Ik denk dat Israël op dit moment de kans afweegt en ziet dat ISIS nog niet de full force heeft die ze echt kan bedreigen. Maar jongens, ISIS zit niet alleen daar. Het zit ook hier in Nederland. Hou op. Het is een heel groot gevaar voor de hele westerse wereld. Israël is dat meestal vooraan als het gaat om te denken, een beetje preventief iemand. Nou, van Obama kan je niks verwachten, want dat is natuurlijk ongelooflijk slappe lul. Laten we werkelijk zijn. Of mag ik dat niet zeggen? Ik onthoud me van commentaar. Ja, wat is dat nou de hele tijd voor over commentaar onthouden? Ik onthoud me echt van commentaar. Ja, maar dat betekent dat je vindt dat ik gelijk heb. Laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat er grote fouten zijn gemaakt. Zou je er iets specifieker over kunnen zijn? Esther Voet, tussen haakjes, Sidi, dubbele punt. Ja. Obama is inderdaad een slappe lul. Dat zou prettig zijn. Heeft deze fout gemaakt. En dat zou ook kunnen. Nee, ga ik niet doen. Ik denk ook, we weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Dus we kunnen daar echt niet volmondig het een en ander op zeggen. Maar in ieder geval is het wel zo dat ISIS in het begin is onderschat. En dat ze nu een full force worden. Aan de andere kant zijn er ook stemmen die zeggen dat ISIS niet half zo sterk is als dat ze zichzelf voordoen. Maar laten we één ding weten. We willen ISIS niet richting Europa. Nou, laten we dat eventjes even samenvatten. En dan gaan we over naar antisemitisme en ISIS in Nederland. Hamas zijn een stelletje kolerenleiers. Punt, Jan? Dat is wel de strekking van wat ik gehoord heb net. ISIS zijn nog grotere kolerenleiers. Er is theoretisch iets te regelen met de mannen van Fatah, misschien. En Israël moet blijven bestaan of blijft bestaan. Nou, dan kunnen we het nu naar ons prachtige landje Nederland. Yep. Voor sommige mensen is dat gewoon aan de orde van de dag. Dat je als Jood niet veilig bent in Amsterdam. Mm-hmm. Maar tegenwoordig is dat doorgedrongen bij mensen die toch wel wat dikke oogklepjes op hadden altijd. Oh ja. Is het antisemitisme toegenomen de laatste tijd of zien we het nu? En laten we er ook een tweede vraag aan koppelen. Nee! Heeft dat rechtstreeks te maken met het conflict in Gaza? Waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? Vindt. Ja, maar vragen aan vragen koppelen. Dan weet die vrouw op een gegeven moment niet meer wat ze moet zeggen. Jawel, weet ze best. Is goed getraind. Doe eerst vraag 1, alsjeblieft. Ik doe eerst vraag 1. Kijk, antisemitisme is zo oud als de wereld zo ongeveer. En het heeft altijd bestaan. En Gaza is een katalyserende factor. Dus op het moment dat Gaza gaande is, dan zie je meteen hier in Nederland, en wij hebben er bij Sidi ontzettend veel last van, dat alle antisemitische incidenten enzovoorts, alles stijgt, het stijgt explosief. En daar heb je tegenwoordig ook nog een keertje de social media bij. Dat vroeger moest je bellen of moest je leuke anonieme briefjes aan elkaar plakken. Uitgeknipte krantenletters. Ja, precies, en die moest je dan nog een keertje ergens keurig netjes opsturen en opplakken. En tegenwoordig kan iedereen van alles en nog wat brullen. Ja. Dus het is ineens heel erg zichtbaar en het is niet leuk. Nee, dat klopt. Maar is het niet toegenomen? Want je zegt, de social media laat het zien. Nee, de meldingen nemen absoluut toe. Maar ik vraag me af of het ik denk dat het heel veel antisemitisme een tijd latent is geweest. En dat de Gaza-Israël situatie nu voor een heleboel mensen de mogelijkheid geeft om maar even bluntly anti-Joodse uitlatingen te gaan doen. Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik neem me nog wel eens op voor Israël op Twitter. Ik word vol continu zionist en Jood genoemd, terwijl ik het eigenlijk allebei niet ben. Mm-hmm. Maar wel zionist hebben we het vastgesteld. Ja, wel, maar het is dat voorhuidding wat we niet zouden bespreken. Nee. Maar laat me hangen. Maar in ieder geval, is het nog veilig in Nederland voor Joden? Nou, het persoonlijk maken. Heb je inmiddels beveiliging? Want waarom? Mensen... Bij elke vraag ga je er iets aankoppelen. Ja, want dat vind ik zo spannend. Is het nog veilig in Nederland, Esther? En straks dan kan je misschien... Voor sommige Joden wordt het steeds minder veilig. Voor welke Joden? Herkenbare Joden en voor Joden in de limelight is het op dit moment niet leuk. Maar herkenbare Joden... Orthodoxe Joden bedoel nee, ik Nee, begrijp dan. Ik wel. Keppeltje, op Rabijn Jacob zijn een paar weken geleden de stenen door de ruiten gekomen. In Amsterdam gaat er bij een mevrouw met een Joodse naam ook de stenen door de ruiten. Er is van de week iemand waarvan we nog eventjes moesten checken of het allemaal wel deugde. Maar het is echt waar. In elkaar geschopt. In elkaar geschopt. Ik heb de politie op bezoek gehad. Waarom? Komt de politie bij je op bezoek? Gewoon even om te checken hoe het zit. Ik ken een dame met donkere krullen, bruine krullen, in Amsterdam. En die is laatst op de grond gegooid en voor kankerjood uitgemaakt. En ze wilde er in elkaar slaan. Die vrouw heeft werkelijk nul joods bloed. Maar gewoon omdat ze een joods uiterlijk zou hebben. Ja, maar dat zeg ik ook altijd. Je hoeft dan hebben we een probleempje. Je hoeft geen Jood te zijn om een antisemitisch incident mee te maken. Hoe gaan we... Kijk dat die mafklappers in het Midden-Oosten een zootje blijven maken en altijd gek op bloed zullen zijn. Dat is zo. Dat is nou helemaal zo. Maar ik moet het schorum hier niet hebben. Hoe kunnen we in godsnaam dat antisemitische schorum hier aanpakken? Hij doet het weer. Ja, je stelt zoveel die boeiende vragen die altijd weer een wedervraag... Is het eenvormig schorm? Of nee, zijn het ook gewoon nee, keurig, daarom dat net, wilde ik meteen zeggen. Fijn. Kijk, je moet we hebben het nu eventjes over allochtonen, maar ook de autochtonen, jongens. Het antisemitisme is breed. En, hoe zijn die verhoudingen? Want als je het op mij dit vraagt, moment is het 30-70 wat wij meten bij 30 het CD. 30% autochtoon en 70% allochtoon. Nou, dan zijn die verhoudingen toch best wel scheef, of ben ik dan scheef? Ja, zijn best wel meer autochtonen dan allochtonen. Ja, ze zijn scheef, maar... onderschat of vlak het autochtoon antisemitisme niet uit. Nee, zeker niet. Dank alleen als je KK-Jood intoet bij Twitter, ja. Dat is kanker. Dat zeg je. KK, ja, nee. Als je jong bent, dan moet je overal kanker voor zetten. Ja, dat is als je demo zegt, als je demonstratie bedoelt. Ach, nee, vind ik echt niet leuk. Jongens. Nee, maar je hoeft het maar op mijn Twitter na te kijken. Je kijkt mijn tijdlijn na en je weet precies hoe het zit. Verschrikkelijk. Nou, in ieder geval, wat gaan we eraan doen? Hoe kunnen we dit smerige antisemitische gespuis aanpakken? Want ja, soms krijg je toch het gevoel dat het een cultureel dingetje is. Niet? Of mag ik dat niet zeggen? Ben je nu weer zionist? Nou, je gaat er niks aan koppelen. Nee. De bedoeling is dat jij iets zegt. Ja, Jan pakt die ruimte. Nou, ik heb kort geleden op TPO een heel opinieartikel erover geschreven. En ik vrees dat we het heel erg breed moeten gaan aanpakken. De Post Online. En wat heb je geschreven dan? Dat was de aanleiding van Brussel. Ja. En dat is dan weliswaar geschreven op allochtoon antisemitisme. Want dit was een Syriëganger. Maar dat geldt ook voor autochtoon. Het gaat om een goed onderwijssysteem. Want daar mist het nog steeds hartstikke. En ik neem leraren mee naar Israël, naar Yad Vashem, om holocaust-educatie bij te brengen. Ja, want in sommige wijken wordt dat niet onderwezen. Nee. 1 op de 5 leraren durft het niet meer. Nee, dat is toch ook een beetje gek, hè? Dat je dan de geschiedenis niet durft te onderwijzen. Ja. En ze krijgen te weinig uren. Vanuit de onderwijsraad. Nou, als je vergeet de holocaust te onderwijzen, dan ben je wel een slechte geschiedenisleraar. Sommige leraren vertelden me dat ze in hun jaar niet meer dan 3 uur hadden om de WO2 uit te leggen. Dan moet je daar de holocaust nog bij nemen. Daar moet gewoon verandering in komen. Ik kan de WO2 wel lekker in 5 minuutjes uitleggen. Ja. In zijn geheel, maar dan ook goed en gedetailleerd. Ja, nou, maar je moet een soort empathie kweken wat op dit moment niet gebeurt. Ja. Dus er moet van alles worden doorgelicht. En onderwijs is natuurlijk heel erg leuk, maar het begint achter de voordeur. Wij hadden een minister-president die op het Jeugdjournaal ging zeggen dat de moslims Marokkanen niet werden uitgezet na het minder verhaal. Ja, ik was er ook een van. Ik heb daar groot tegen geageerd. Ja. Maar hij zegt nu helemaal niks, terwijl er mensen Hitlergroet brengen in de stad van Den Haag. Moet de minister-president eens een keer zijn waffel open doen? Ik nodig me hierbij uit. Dat was toch bijna een ja? Want het is nog wel een beetje stil, hè, in Den Haag. En dan heb ik het over de Tweede Kamer. Wacht even, we moeten ook eventjes heel goed realiseren dat er een vliegtuig naar beneden is gekomen. Ja. Dat is waar. Aan alle kanten prioriteit heeft verdiend. Dus laten we even kijken wat er gebeurt. Ik vind fascisten wel al redelijke prioriteit hebben. Nou, in ieder geval, we gaan even naar het nieuws van 1 uur met de echte Janne. En we zijn straks terug met Esther Voet, de directeur van Siri. En dan ga ik een vraag stellen. En dan gaat Jan een vraag stellen. 1 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft eenzijdig een humanitair staakt het vuren uitgeroepen voor een groot deel van de Gazastrook. Het bestand gaat om 9 uur de komende ochtend in en duurt 7 uur. Tijdens het bestand mogen hulpgoederen Gaza in en kunnen Palestijnen naar hun huizen terugkeren. Het geldt alleen niet voor de plaats Rafah bij de grens met Egypte. Israël zegt dat het daar bezig is met het opsporen en vernietigen van smokkeltunnels. Vrijdag was er in de Gazastrook ook een staakt het vuren afgekondigd, maar dat hield nog geen halve dag stand. Op Schiphol is een team van zo'n 60 mensen begonnen met de verhuizing van de Bloemenzee, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van vlucht MH17. De bloemen, briefjes en knuffels lagen bij vertrekhal 3, maar vanwege ruimtegebrek wordt die verplaatst naar een plek onder het World Trade Center op de luchthaven, waar meer plaats is. De bosse bloemen worden 1 voor 1 bekeken en alleen als ze verwelkt zijn worden ze weggegooid. De operatie gaat waarschijnlijk de hele nacht duren. Om het zo vlot mogelijk te laten verlopen is de verplaatsing niet zichtbaar voor het publiek. Er zijn opnieuw verdachten aangehouden voor de aanvaring op de Vinkeveense plassen, waarbij 2 mensen omkwamen. De nieuwe verdachten zijn een vrouw van 26 en een man van 30 uit Amstelveen. 2 van de 3 verdachten die eerder waren opgepakt zijn vrijgelaten, maar zijn nog wel verdachten. Zaterdagavond laat botsten in het donker 2 boten op elkaar. In de ene boot zaten 4 mannen, van wie er 2 ter plekke overleden. De andere boot ging er vandoor, maar werd na een uitgebreide zoektocht in Vinkeveen gevonden. Delen van Limburg en Noord-Brabant hebben de afgelopen avond te kampen gehad met zware onweersbuien. Op sommige plekken in Limburg viel in 3 kwartier 40 mm regen. Het treinverkeer tussen Heerlen en Maastricht was een paar uur ontregeld. En onder meer in Valkenswaard en in Gelderop kwamen straten en huizen blank te staan. Dan het weer voor de komende uren. Vannacht kans op buien met onweer. De komende dag ook nog kans op buien, maar later breekt de zon door. Het wordt een graad of 23. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. 1 melding. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar is bij Rotterdam Prins Alexander de afrit dicht. En dit was de verkeersinformatie. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Ja, je vraagt toch af waarom ze zomaar zo'n ding afzetten midden in de nacht. Joh, je weet het allemaal. Ah ja, goed. Welkom terug bij Echte Jan, het Radio Verboden. En ik ben dus Jan de Roos. Jan de Zionist Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Jan of voicemail, maar doe dat maar niet. Want je boodschap verdwijnt in het grote niets. Jan, we praten toch even verder met Esther Voet van het Siri. En die ga ik een vraag stellen nu. Met je welnemen. Ik beloof jou. Dat je me niet onderbreekt? Nee, nou dat kan ik niet beloven. Nee. Maar dat ik er niet een vraag aan hang. Oh, leuk. Nee, nou, maar zo ben ik dan ook. Esther, ik heb gelezen. Ron van der Wieken van het Centraal Joods Overleg zegt in het Parool het volgende. Joden zijn de kanariepietjes van de samenleving. Zoals in de mijnen de vogeltjes als eerste melden dat er giftige stoffen waren, voelen Joden snel aan dat de verhoudingen in de maatschappij ontsporen. Welke verhoudingen denk je het helpt? En dragen Joden veel geel? Dat doe je toch, hè? Ja, sorry. Zie je nou hoe irritant het is? Ja, had ik niet moeten doen. Nee. Jee. Jongens, het is heel simpel. Ik zei het al eerder, ook in het TPO-ding, opinieartikel. Joden zijn een lakmoesproef. Wij zijn gewoon, de lakmoesproeven staan in de frontlinie op het gebied van intolerantie, op het gebied van niet anders mogen zijn dan anderen. Waarom heeft men zo de pestpeuris aan jullie? Ja, dat moet je anderen vragen. Kijk, antisemitisme is de enige ziekte waar wij Joden niet aan lijden. Dus ik kan daar nu een hele filosofische verhandeling over gaan doen. Zijn jullie niet geholpen? Mijn moeder zei altijd, maar nu maak ik mijn moeder ook weer een sionist, van dat meeste volk altijd een beetje jaloers is op de Joden, omdat ze best wel succesvol zijn. Brand je nou je bek? Of vind je dat... Ja, ik brand mijn mond aan de koffie. Oh, ik denk, je schrikt van wat ik zeg. Echt, joh, dat complot tegen Esther Voet. Ja. Die kabouter. Ja, dat is een kleine maskerbouter, hè? Ja, maskerbouter. Nou, nog een keer bij je op, joh. Voilà, maskerbouter die je bent. Echt. Iedere keer. Bij ons, onder onze ogen, hè? Nou, een aanslag. Voor één ding hoef je niet bang te zijn. Dat zijn de raketjes van de kabouter. Dat is een muggenruffie. Maar goed, waar waren we gebleven? Goed, ik denk, voor sommigen zal de jaloezie meespelen, maar het heeft een veel bredere laag. Dus ik weet het niet. Of komt het omdat jullie Jezus hebben vermoord? Goedemiddag. Vanuit de kerk zit hij er nog heel diep in. En wat je ook heel erg ziet nu, is dat ook een heleboel mensen denken van Joden zouden beter moeten weten. Dat hoor je heel veel ten opzichte van Israël. Dat vind ik wel grappig, maar dat komt natuurlijk omdat mensen denken... De term genocide is wat vloeibaar geworden. Hè? Want jullie plegen nu genocide. En omdat er ooit op jullie een genocide is geweest... Ja. Dan moeten jullie daar een beetje mee ophouden. Ja. Als Israël op genocide had willen plegen... hadden ze dat op een hele andere manier kunnen doen. Los van het feit dat niet elke Jood Israëli is... of Israëlische sympathie heeft. Dat heeft ook niet allemaal elkaar te maken. Ook dat nog. Maar dat is een hele lastige voor heel veel mensen. Nee, maar dat is zo. Want dat is ook, vind ik, fantastisch aan het Jodendom... En aan ook de Israëlische bevolking. Er zijn mensen die meer kritiek leveren op de Israëlische regering... in bijvoorbeeld de Israëlische journalistiek... dan Anja Meulenbelt en Van Acht samen. Dus kom op. We hebben een heel... Ja, maar dat mag bij jullie, hè? Ja. Als enige land in het Midden-Oosten. Ja, dat mag. Ja, en dat wens ik dus voor altijd te verdedigen. Of ze maar sionist noemen of niet. Nou, dat wil ik dan even kwijt. Of, oh, dat mag natuurlijk niet. Want we zitten in het NOS-gebouw. Jullie zijn lekker bezig daar. Arme Gazanen. Nee, maar ik vind het wat grappig was. NOS Journaal was vroeger pro-Joods en nu anti. In mijn eenvoudige optiekje. Ja, ze doen de laatste tijd wel weer een beetje hun best. Oh, nou, dat is hartstikke leuk om te horen. Esther Voet van het Sidi. Mag ik je een lang en gelukkig leven wensen en weinig personeel? Ja. Dat is een Chinees ding, is dat. Hè? Dat is Joods lul. Nee, echt wel. Als je in China... Gelukkig heb veel ik geen personeel. Ja, dat is niet Chinees. Veel personeel. Ik wens je veel personeel als Jiddisch. Ja. Oh ja? Ja, joh. Dan hebben ze toch iets gemeen, die Chinezen en de Joden. Aangenebbisch. Ja. Dat ga je zien. Ga ik koffie op drinken. Eet u trouwens vaak kippenzoep met matzeballen? Nee, want ik hou niet van matzeballen. Oh, dat vind ik heerlijk. Ik ben gekke matzeballen. Nee, ik ben meer van de Sephardische keuken. Waar smaken matzeballen naar? Naar matzemeel eigenlijk. Nee, dat lijkt me niet heel erg lekker. Eigenlijk is het een beetje een sompige hoop. Zo'n sompige homp. Maar wat krijg je als je ballen in je mond hebt? Dat is ik weet het niet. Goed, goedenavond, heren. Esther Voet van Sidi, mag ik bedanken voor je wijze woorden. En leuk dat je er was. Ja, en wat moet ik nog meer zeggen? Ja, het was wel Jan. Dankjewel, Esther, voor je komst. En mazzel. Mazzel tof. En wij gaan verder. Louis van Gaal heeft met Manchester alweer 4 oefenwedstrijden gewonnen. En PEC heeft de Supercup, oftewel de Johan de Cruijffschaal. Alles is klaar voor het nieuwe seizoen met Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo. Wat? We gaan naar Glots. Waarom? Nou ja, zo begon je. Nee. Dat was een liedje van Vicky Leandros. Theo, we gaan naar Glots. Nee. Wat is daar dan? Nee. Ik weet niet wat daar is. Nee, ik zei Leo. Ik zei helemaal niet naar varen naar Glots. Ik ken die hele Alexandro niet. Nee, Vicky Leandros. Dat meisje met die pukkel. Ja. Meisje met die pukkel? Dat is een heel populaire Griekse zangeres. Heel goed, ik ken alleen een Nana Mouskouri. Wat? Voor welk land was het zongfestival? Cyprus! Nee. Oh. Luxemburg. Oh. Zeg dat dan. Dat wist ik niet. Kijk eens, daar heb je juist. De wijf met die pukkel. Poepromantisch was het. Nou, het is... Geweldig. Nou, dankjewel. Heerlijk. Nou, dankjewel voor een stukje, Day Pride, een stukje gratis cultuur. Après toi. Jan Après en Leo. We zwijgen even stemmen. Ze klinkt niet echt wel Grieks. Maar ja, misschien hebben ze een heel populair in Duitsland toch? Pijn in de holle kan ook. Geweldig. Nou, kan dat af? Godverdomme. Laat ik dan nog even opnieuw beginnen. Waarom? Leo Driessen. Is dit nou Arabisch of juist... Ja, ik vind het ook een beetje Arabisch klinken. Maar ja, dit is dat alles? Dat kunnen we niet gewoon aankondigen. Het is Arabisch, ja. Dus nou. Niet ja, een niet van de Griekse snor met een puist op de rol. Ja, het zit ook wat dicht tegen Gregoriaans aan, namelijk. Dus het was niet Gregoriaans. Het was Arabisch. Ja. Het lijkt alsof je van de fiets gevallen bent, maar zo klink je. Ja. Het klopt als een imam die van de fiets gevallen is. Ja. Nog één keer en dan beginnen we over voetbal. Goed zo. Nou. Leo. Nee, gewoon aankondigen. Ja. Een muetzin heet zo iemand toch trouwens? Niet? Wie? Iemand die van een duet zingen? Muetzin. Ben een wijf met die bukkel zeker? De man die van de minaret zingt. Is dat, weet dat ik veel, Jan. Nee. Ik woon gewoon in een normaal gebied. Wat? Ik zou niet willen beweren dat jij in een normaal gebied woont. Nee, dat is waar. Nou, een hele goede nacht. Leo Driessen. Hallo Leo. Dag Jan Roos, dag Jan Heemskerk. Nou, moest dat allemaal zo moeilijk? Ja, dat had ook... Wat mij betreft niet. Nou, dat had ook gelijk gekund. Leo. Ja, dat had ook meteen gekund, ja. Ja. Heb je gekeken, gelijk, Leo? Gelijk kunnen kan niet. Nee. Vond je ervan, Leo? Oh, die van kaart van de Johan Cruijff schaalwedstrijd. Mooi potje. Ja? Nee, was toch... Nee. Ja, wat? Ze vragen toch aan mij? Ja, maar je hebt toch gekeken? Ga jij meteen weer je mening er doorheen lopen paraderen? Ja, maar het was toch geen mooi potje, Leo? Jan, nou, vond jij het een mooi potje? Nee. Ik vond het een mooi potje. Ah, hoezo? Van Pek Zwolle. Ja. Geweldig gedaan. Geweldig genoten. Het was een verschrikkelijke wedstrijd. Het was niet om aan te zien. Wij zijn alleen maar omdat Ajax verloren saai. Het was vreselijk saai. En dat was helemaal niet saai. Dat zou weer 3-4-1 voor Pek Zwolle kunnen zijn als ze in de tweede helft die kansen gewoon hadden benut. Allebei de teams waren slecht. Speelde er iemand 5-3-2? Nee. Pek Zwolle speelde gewoon uitstekend. Goed gedaan. Goed gevoetbald. Die hadden ook, wel weer wat spelers moeten vervangen. Ja. En die blijken, als je nou de hele week, de afgelopen weken alle wedstrijden ziet. En de week ervoor ook nog die voorbij gekomen zijn. Groningen heeft er jarenlang voor gepoeterd om weer Europees te voetballen. Twee keer tegen Aberdeen, ze liggen eruit. Ja. Feyenoord tegen Besiktas, nou, die gaan er dus uit de komende dag. Ja, hoor. En PSV wint met de grootste moeite van de Sankt Pöten. Waar is die Griekse wijf? Uit Oostenrijk. Ja, dat is bij die Oostenrijk. Weet je trouwens wie ook uit Oostenrijk kwam? Ja. Nee, maar die lui uit Salzburg, hè? Kutkebout, ze moet het zo hard. Mag je? Ja, kom op, joh. We kunnen een beetje buiten de politiek houden. Jullie zitten al voor en na mij de hele tijd in de politieke route. Zonder al te veel resultaat. Echt, je legt het nog een keertje af. Naar zonder al dat resultaat. Hoezo? Zonder al weinig resultaat. Nee, hoezo? Nou, alsof je zo'n duider bent. Ja, nou, ja, ik zet even de lijnen uit, ja. Als het nog een keer goed komt, komt het wel door echte Jan, hoor. Dat dacht ik wel. Jij zet de lijnen net zo uit als Makkelie vandaag op het veld. Wie? Heb je dat gezien, die spuitbus? Ja. Dat eruit kwam. Ja, dat was wel lachen. Die had per ongeluk zijn haarlak meegenomen in plaats van zijn moes. Ja, dus dat ging ik zo, die ging dus dat die lijnen ging hij dan voor die voetjes zetten. Heeft hij afgekeken, weet je, van het WK. Ja. Dus hij doet het zo en hij doet de vier passen weg en die lijn is verpleiten. Ja, het is weer op zijn Nederlandse. Heel goedkoop moest het weer. Leo, mag ik je wat vragen? Wat zeg je? Of ik je wat mag vragen? Ja. Ik heb toch bijna een kaak, joh. Ja, je bent van de fiets geflikkerd. Ja. Maar, Leo? Ja, Jan Roos? De achterhoede van Ajax zag er nogal poreus uit. De achterhoede van Ajax zag er nogal poreus uit. Waar staat in godsnaam geschreven dat jij al mijn vragen moet herhalen? Dat is geen vraag, dat was een stelling. Ik vind het zo ongelooflijk moeilijk dat ik mezelf even wat tijd gun door hem te herhalen. Wow. En misschien tot me doordringt. Ik heb een idee. Vond jij de achterhoede van Ajax ook zo poreus, Leo? Net als wie dan? Nee, dat is Jan. Jan vond het ook. Sterker nog, weet je, Ajax, daar moet nog een hoop gebeuren. Als Ajax, zowel jij als Jan onbegrijpelijk wordt, trek ik het niet meer, hoor. Je moet even duidelijk zijn. Nee, wat je Ajax mag aanrekenen, is dat ze binnen 3 maanden 2 keer dezelfde soort nederlaag oplopen. Tegen eenzelfde ploeg die geacht wordt minder te zijn. Ja. Dat mag je aantrekken. Dat moet te denken geven. En dat maakt het niet uit. Of Veldman of Blind en Sillissen er nog niet bij zijn. Bij Zwolle waren er ook een aantal spelers nu niet bij die er 3 maanden geleden wel bij waren. Dus dat telt helemaal niet als eventueel excuus. Nee, ze hebben gewoon hooghartig gedacht, ach, dat in de Kuip, dat was een incident. En Zwolle vlogen toen bovenop en wij hadden andere besonjes. En nu zullen we het wel even rechtzetten. Nee dus, niet. En is dat een goed voorteken voor het nieuwe seizoen, Leo? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat Frank de Boer is een fantastische trainer voor Ajax, maar hij is soms wel eens wat al te optimistisch over de kwaliteit van wat hij in huis heeft. Dat zeg ik toch net? Maar jij hebt het over Poreus, dat is iets heel anders. Dat is een dak, een dakkersporeus. Ah, die van Horen of van de Horen die ze hebben gekocht, joh. Wat is dat, joh? Is dat een korfbalspecialist of zo? Een voetballer kan hij niet. Ja, maar je kunt wel individueel alle spelers langs gaan lopen. En dan dat heb doe je natuurlijk wel gelijk. Maar het probleem zit hem er meer in. Hoe begin je in je hoofd mentaal aan zo'n wedstrijd? Met welke gedachten? Nou, waarschijnlijk. De gedachte van, we zullen nu eens even de fars nemen. Of denk je, nou, dat was vorige keer een incidentje, we maken het nu wel even in orde. Arrogantie! Ik denk dat laatste meer aan de hand was, ja. Hey, hoe was je? Jij was toch op die Gaza-demo, Leo, of niet? Nee. Wat is de gewoonte trouwens? Is dat vanwege Twitter of zo, dat je maar 140 tekens hebt, dat iedereen tegenwoordig demo zegt in plaats van demonstratie? Of vind je dat vervelend? Nou, nee, opmerkelijk. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Weet jij de oorzaak daarvoor? Nee. Oh. Leo, weet jij de oorzaak daarvoor dat tegenwoordig iedereen niet demo dat je zegt? Weet wat het is, maar je zegt toch ook mijn deo en niet mijn deodorant? Ja, dat is op zich waar. Gebruik jij nog deodorant, Jan? Nee, Jan is een soort wandelende deodorant. Heb je dan ook allemaal van die puist onder je oksels? Dat zijn talgkliertjes. Oh ja. Puist onder Leo, oksels. Is het misschien een mooi moment om de puist onder mijn oksels? Is het misschien een mooi dan moment? Dan ging ik over de wijf met die puist onder de kin en nu heb ik puist onder mijn oksels. Hij is een puist erbij, nou weet ik. Ik heb geen puist onder mijn oksels. Ja, dat weet ik. Nee, dat was wel klaar. En ik gebruik ook geen deodorant. Nee? Nee, want nou, ik ruik van mezelf dat veel oksels. Ik dacht, dierlijk. Nou goed. Hoe dan ook. Ah, nou keer op, man. Zou jij, Leo, de voorspellingen even willen doen? Ik denk, misschien, we hebben nu het seizoen is officieel open. Wie wordt de kampioen? Doen we dat volgende week? Nee, doe dat pas jongens, als de transfermarkt dicht is. Ja, 31 augustus, ben je de eerste. Is er nog, voor de aankomende week nog gespeeld, een wedstrijd? Nee, ik denk gewoon. Ja, Feyenoord tegen Besiktas. Oh, en hoeveel wordt dat? En PSV tegen Sandpijpen. Sandpijpen? Sandpunten. Nou, waarom niet? Ja, punten. Nou, ja, natuurlijk. Weet je wat het leuk is? Ik heb echt het idee dat het lekker los is met de nieuwe competitie. Iedereen heeft er lekker veel zin in. Not. Ja, iedereen heeft er lekker veel zin in. Maar kan Leo dan een voorspelling doen voor PSV tegen Sandpijpen? Ja, misschien is dat een leuk idee. PSV tegen Sandpijpen uit, altijd lastig. Wat wordt het? Sandpunten. Sandpunten. Is dat wel eens in Sandpunten? Gebruiken die wel deodorant eigenlijk, of niet? Huh? Is dat Bulten? Sandpunten. Sandpunten. Gek op grote bulten. Oh. Heel. Dat is een heel kleintje ook. Nee, dat waren niet onder de oksel, jongen! Leo? Ja, onder de Jolandse oksel. PSV wint ook in Oostenrijk. Oh, met 2-0. Nog even over dat meisje met die pukkel op de kin, hè? Hoe heet die nou? Nicky Leandros. Nicky Leandros. Vicky. Vicky. Maar die zingt dus in het Frans, is Grieks en komt uit voor Luxemburg. Ja. Zo kan het dus ook. Dat in die tijd heel veel mensen die hun hond ook Vicky Leandros noemen. Echt waar? Nee. Ja, Demis Roussos kwam toch ook uit voor een hond? Ja, Griekenland. Maar waar zat die pukkel nou precies? De neus. Op de neus? Links van de neus. Waarom? Onderaan de kin. Maar kunnen wij dat niet weghalen? Wat? Of ze die pukkel niet weg gaan halen? Waarschijnlijk wel. Kan die pokherrie uit? Dat is een schoonheidsvlek. Het is toch raar dat je dan wereldberoemd wordt omdat je de pukkel op je gok hebt? Een Tache de Beauté. Dat is een handelsmerk. Een Tache de Beauté? Ja, zo'n fotomodel er ook. Leo heet het fotomodel die ook zo'n dingetje had, zo'n pukkel. Ja, dat weet ik wel. Cindy Crawford. Ja, precies, die. Ja, ik weet dat soort dingen. Ja, niet voor. Heb ik een triviant padje gewonnen of was het weer voor de katsenkut? Oh ja, en Dries van Acht, maar Dries van Acht heeft hem weg laten halen. Ja, dan groeide een lelijke haar uit. Dries van Acht heeft wel meer weg laten halen. Ja, maar dat heeft hij zeker weg laten halen. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, weet je nog? Want als je naar Dries van Acht kijkt, dan zie je elke keer, dan denk je, ja, daar zat hij. Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik ook niet. Nee. Nou, dag Leo. Ik vond het een genoeg om je weer te spreken. Verhelderend was het nog niet echt erg. Maar nou, hebben jullie slecht geluisterd, hoor. Leo moet er ook weer in komen. We hebben toch wel het een en ander gedebiteerd. Ja, we weten dat Ajax nog wat werk te doen heeft. Nou, fijn, bedankt. Oh. Ja, dan had Stevie Wonder ook nog wel gezien. Dat hadden jullie zelf ook wel kunnen bedenken. Ja. Nou ja, goed. Nou, omdat we toch nog steeds hoop hebben. Hoop toch. Ah, kleur toch op. Gaan we de volgende keer gewoon Fikkeli anders. Kom maar niet langer lastig met die onzin. Dag Leo. Dag Leo, tot volgende week. Doei. Dag het wel. Tot volgende week. Doei. Ja, Leo. Klaar mee. Helemaal klaar mee. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, Leo is er klaar mee, maar wie er niet meer klaar mee is, is natuurlijk Noikie met onze Martin. Ik Ik was afgelopen week in Portugal. En ik kan u vertellen, het is een heerlijk land. Vooral die eten. Alles wat je op die bord krijgt, komt uit die zee. Vissen, zeepaardjes, schelp- en schaaldieren, anemonen, zeewier. En ga zo maar even door. Voor fles hoef je daar niet te komen. Voor mooie vrouwen trouwens ook niet. Het is een combinatie van een laaf en een boefje. Dik, rond, met veel donker haar en stinkend uit die bek. Echt werkelijk verschrikkelijk. Maar daar heeft die Portugese vrouw iets op gevonden. Namelijk de hele dag alles uit die zee op je bord gooien. Dat je dan met je handen moet opeten. Die godganse dag hebben jouw vingers een diepe, ziltige geur en smaak. Het lijkt wel of er 10 vrouwen tegelijk op je handen hebben gezeten. En die smaak en geur maken je dan zo wild dat je zonder moeite zo'n onverstaanbare bouvier op die spit rijdt. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Trouwens, kipiripiri maken ze daar als enige fles dat nog te nassen is. Hete kip op het spiet. Snap je hem? Oh, ik heb pijn aan mijn kaak. Ik ben van die fiets geflikkerd. Ik zou niet te geloven dat Martin ook van de fiets is geflikkerd. Ik wou net zeggen. En weet je wie er helemaal niet van zijn fiets is geflikkerd? Han ter Broeke. Die is namelijk wel buitenland woordenvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En vandaag de gast in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht. Han ter Broeke van de VVD. Goedenacht, heren. Halt, nog eventjes, Jan, eventjes nieuw. Kijk, wij zijn een nieuw zender, hè? Radio 1 is nieuw zender. Ja, we hebben een scoop, denk ik. Weer een scoop. Han ter Broeke heeft het op de Gay Pride gedaan met Ronnie Tober. Oh. Dat heeft hij zelf getwitterd. Meen je dat? Ik heb het gedaan met Ronnie Tober. Nu, ja, is wansmaak bij de VVD redelijk normaal. Maar om het nou gelijk met Ronnie Tober te doen, vind ik al overdreven, Han. Hoe ligt dat? Ja, nou, ik zit er ook een beetje stil van eigenlijk, als ik het zeggen mag. Ik uit al die mooie homo's die er in het Amsterdam rondlopen, uitgerekend Ronnie Tober nemen. Ja. Ik vind het inderdaad, als je dan toch die beginselen bent toegedaan, pak dan een beetje door en grijp zijn heerlijke aalgladde sixpack, of niet? Ja, toch? Nee. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, zou ik doen. Jongens, jongens. Oh. Wat is ook alweer Ronnie Tober's belangrijkste nummer? Behalve dat nummertje met Han ter Broeke dan, hè? Ah. Ben je klaar? Ja, leg eens uit. Je was op de Gay Pride. Ik heb altijd gedacht dat ik achter jullie duo ook iets mocht vermoeden, maar dat is, nou, vergeet dat je maar. Is duidelijk niet het geval. Nee, heren, ik val niet op beers. Ik meen dat Annie tweet ook nog een kleine comma en een vervolg zat. Oh. Dat wil zeggen, we hebben een hele mooie Gay Pride gehad, met een fantastische boot vol met liberalen. En daar zat ook Ronnie Tober bij en die hebben we, ja, die Gay Pride hebben we natuurlijk volbracht. Ja. En, dus wat ik met Ronnie Tober daar heb gedaan, dat is de Gay Pride volbrengen. En dat was een voor mij... Wat valt er aan de Gay Pride te volbrengen, maar, behalve een stuk varen? Nou dat, en zwaaien naar de mensen. Je moet het een keer hebben meegemaakt. Nee, hoor. Ik weet niet of de heren... ooit waren jullie nog liberaal en volgens mij ook wel de partij toegenegen. Ik zou bijna zeggen... Wij zijn nog steeds liberaal. Als dat volgend jaar nog steeds zo is, dan nodig je van harte uit. Oh. Maar Han, ken je dat verhaal van die weigerambtenaar nog? Of... Zeker. Oh, nee, maar ik bedoel, want ja. Hè? De VVD die had niet zoveel moeite met de weigerambtenaar opeens. En ik wel. Dus wie is er nou liberaal? We hebben nooit een stap terug gedaan op de homo-emancipatie. Nee, nooit. Klopt. Ook geen stap vooruit. Als er nou één partij trots kan zijn op het, niet alleen het partnership wat dan Nederland als eerste heeft geopend, het homohuwelijk wat als eerste heeft geopend, ja. En deze zomer opnieuw ook het mogelijk maken van het lesbisch ouderschap, dan denk ik dat ik me voor helemaal niets hoef te schamen. En al helemaal niet voor de homo-emancipatie waar Nederland gewoon in voorop loopt. En niet in de laatste plaats met de VVD aan het stuur. Nou, ik ben het met je eens hoor, want ik vond vroeger altijd een beetje ja, een soort van aapjes kijken. Weet je wel, gaan homo's kijken op een boot. Er staan al die achterhoekers aan het kijken. Homo's kijken op een boot? Oh, achterhoekers op een boot. Nee, juist niet. Homo's op een boot en achterhoekers aan het kijken. Ik kom uit Twente, dus dat is voor mij de buurprovincie. Sorry, de buurregio. Dus, nee, maar zo bedoelde ik het niet. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel, dat de provinciaal is. Maar heren, misschien gaan we volgend jaar ook wel naar de Zwarte Cross. Dan doen we en de Gay Pride. en de Zwarte Cross. Dat lijkt mij een mooie De VVD combinatie. Komt naar u toe deze zomer. Nou, zo is het. De Zwarte Cross ga ik wel zeker mee. Want de ja, dat vind ik normaal. Ook leuk. Dat lijkt me ook zo. Ja, heuken met normaal. Ja, ja. Nou, dat is goed. Maar je hebt gelijk, want ik zat een beetje te kijken naar die Gay Pride. Oh ja? Fijn dat dit gewoon in Nederland kan. Waarom zat je eigenlijk te kijken, Jan Roos, als ik dat vragen mag? Ja, moet ik daar nou heen? Wat moet ik dan doen? Ik weet niet, je had ook iets anders kunnen doen. Het was mooi weer. Je had strand kunnen zitten, bier drinken. Zo lekker in de tuin met mooi weer. Je pijlen je kak. Ja, ik ben gevallen. Goeie vraag, Jan. Hartstikke leuk. Nou, ja. We leggen nu eventjes de roze leren broek neer. En we pakken de roze portefeuille van meneer de Broek op. Heb je in de VVD-boot ook iets speciaals aan op de Gay Pride eigenlijk? Hou nou op over de Gay Pride. Allemaal een witte polo. Jeetje. Nou, dat vind ik heel sexy. Uitdagend. Dat is wel weer heel erg... Ja, goed. Ja. Een witte polo en met allemaal een opdruk. En dat stond erop. Het thema van de... In mijn geval, ik ben Kamerlid, geloof ik. En we hadden ook een paar gasten uit het buitenland. Uit Macedonië, uit Kroatië, uit... Ik ben Balkanlid. Nou, het zijn in ieder geval landen waar een Gay Pride geen vanzelfsprekendheid is. Maar neem bijvoorbeeld Kroatië. Het afgelopen 2 jaar een Gay Pride is geweest. Zagreb, die niet altijd even florissant en veilig verlopen is. Waarover de Nederlandse... ambassadrice die daar was, de moed had om voorop te lopen. Ja. Weer zoiets van Nederlands buitenlands beleid waar wij trots op kunnen zijn. Tuurlijk. We toch laten zien waarvoor we staan, de waarde waarvoor we staan en de vrijheid die we koesteren. Ja, maar volgens mij vroeg je al wat je aan had. En begin nou weer... Ja, het gaat over het opdruk van het shirt van de, denk ik, van maar de... Nee, daar begon ik mee. Maar nee, ik ben een Kamerlid, stond erop. Ja. Wat is daar dan leuk aan? Want dat... Lid wordt lid, denk ik. De zinspeling op lid. Ik ben een Kamerlid. Maar lid van Pik. Penis, denk ik, ja. Van penis. Dus Han de Broeke, die zegt hier op de nationale nieuwszender... ik had een t-shirt aan en er stond op... Ik ben een Kamerpik. Lid. Nou, lid. Als in, ja. Meneer Roos, zoals altijd probeert u het weer vulgair te maken. Dus, nee, dat was heel moedig geweest. Het programma. Ja. Goed, het buitenland. Het buitenland. Wat ik doe een nieuw programma. Ja. Wij vragen ons dat namelijk zelf ook wel eens. Nou ja, het schijnt dat u een enorm luisterbereik heeft. Ja, daarom. Het is altijd belangrijk om de boodschap om die te vermenigvuldigen. Zo is het. Ga uw gang en u had nog wat serieuze vragen. Zeker. Jan, begin jij met de serieuze vragen? Nee, ga je gang. Nee, ik ga even YMCA op de achtergrond. Nee, meneer daar heb ik wat Nederlands lezen vanmiddag. En begrijpen we nou goed dat u eigenlijk in het diepste geheim twijfels koestert aan het vermogen en de wil van de Oekraïnse regering om de veiligheid van de ongewapende Nederlandse onderzoekers te garanderen? Nou, het is in ieder geval zo dat we deze week ook hebben gezien dat ook Oekraïne blaam treft voor het simpele feit dat men wel een Nederlandse regering toezeggingen doet om het rampgebied te vrijwaren van vijandelijkheden. Maar tegelijkertijd het leger toch ziet oprukken omdat ze terreinwinst op dit moment kennelijk meer prioriteit geven. Dat geldt overigens niet alleen voor Oekraïne, het geldt ook voor de separatisten. Het is actie en reactie. Gelukkig is er door tussenkomst van premier Rutte, maar ook de aanwezigheid van Timmermans eerder deze week in Kiev. En ja, ik weet ook van heel veel andere internationale leiders en de druk die men op president Poroshenko heeft uitgeoefend, is dat beeld wat veranderd. En daardoor hebben de Nederlandse onderzoekers en marechaussées hebben vanaf woensdag in ieder geval de rampplek kunnen bereiken. En dan zijn ondertussen ook resultaten geboekt en we zaten op te wachten. Maar meneer de Broeke, kijk, die separatisten is ons geleerd, dat zijn schoften. En de Oekraïense regering, daar kan je zaken mee doen, want dat zijn mindere schoften. Maar blijkt dus ook niet echt te kunnen. Het beeld van de internationale politiek is over het algemeen iets ingewikkelder dan in het de simpele schema's die u hanteert. Dit zijn de simpele schema's die ook onze minister dan hanteert kennelijk. Want die acht de garanties van de regering in Kiev wel voldoende om mensen ongewapend dat gebied in te sturen. Ja, wat is er met Han de Broek aan de hand dat hij mij dat neerzet als een van de... Populist. Populist? Geen flauw idee, laten we het even vragen. Meneer de Broek... Het woord populisme is nog niet in me opgekomen, want als niet tijdens dit gesprek. Op andere momenten is dat wel eens voorgekomen, dan ben ik daar meestal ook vrij eerlijk over tegen de heer Roos. Maar in dit geval is het gewoon... Je moet daar reëel in zijn. Die partijen strijden daar niet om niets. Men is al heel lang bezig om grondgebied te verwerven. Om daar onafhankelijke staten uit te roepen, zich te separeren van de rest van Oekraïne, dan wel om het niet kwijt te raken. Maar u heeft wel het gevoel dat u... Die oorlog gaat gewoon door. Natuurlijk, maar u heeft wel het gevoel dat voordat u instemde met dit plan, wel die nuance ook goed en duidelijk over het voetbal te krijgen. Jawel, jawel. In de eerste plaats had de Nederlandse regering weinig alternatieven. Er zijn veel mensen die pleiten voor grootschalig militair ingrijpen, alsof het reëel is om een gebied van 35 vierkante kilometer om dat hermetisch af te sluiten met een enorme troepenmacht. Terwijl je ziet dat er elke dag gevochten wordt. En er 15.000 Russen aan de andere kant van de grens, zwaar bewapend, klaarstaan om in alles iets een westerse provocatie te zien. Dus dat was een onbegaanbaar pad. Het andere alternatief zou zijn geweest om helemaal niets te doen. Dat vond ik ook naar de nabestaanden niet te verteren. Dus wat men nu doet, is het hele dunne paadje bewandelen. En dat doet men tot nu toe succesvol, zij het wel heel langzaam. En dat is te proberen toch toegang te krijgen. Deze week weer via een andere route, die iets noordelijker ligt. Die het front maar op één manier of maar één keer hoeft te doorkruisen. Ja, en dan zijn er toezeggingen nodig van de beide strijdende partijen. Die komen van zowel de separatisten via de OVSE als van Kiev. En om nou te zeggen dat die niks waard zijn, nee, dat is niet waar. Anders zouden we nu geen resultaat hebben geboekt. Ja. Maar het is heel lastig, want hier strijden twee belangen. Aan de ene kant om Nederland en Australië en andere landen, Maleisië, die zwaar getroffen zijn, toegang te geven tot het gebied. Versus de terreinwinst die men elkaar niet gunt. En dan zie ik ze wel op elkaar boeken. Ja, en dat is een verschrikkelijke situatie. Ik hoop dat snel alles en iedereen thuis komt. Maar dat kan nog maanden duren. In ieder geval duurt dat nog heel lang. En ik denk dat we er reëel rekening mee moeten houden dat het terugbrengen van alle lichamen en lichaamsdelen, dat nog wel eens veel langer zou kunnen duren dan we op dit moment voor mogelijk houden. Maar daarom is het van belang dat we taai blijven. Dat we geduld uitoefenen. Dat geduld is ook deze week beloond. En ik meen ook dat we dat aan de nabestaanden verplicht zijn. Wat is er eigenlijk met Frans Timmermans aan de hand? Ik heb geen idee. Wat bedoelt u? Volgens mij komen de beste eigenschappen van Frans Timmermans op dit moment volop tot hun recht. Nee, maar dat hij zo in de kamer zei van, wat is dit? Oh, een prachtig land! Denk ik. Jeetje. Ik ben wel blij met ministers die trots zijn op hun land. Ja, maar dat was volgens mij vroeger bij de socialisten nationalisme en dat was altijd verboden. Nou ja, de collega's van de sociaaldemocratie maken soms ook een ontwikkeling ten goede door. Dus ik juich dat alleen maar toe. Nou, ik ook hoor, daar niet van hoor. Trouwens, over ontwikkeling, die Van Aartje, moet die nog opstappen? De burgemeester van Den Haag? Ik zou niet weten waarom. Hij heeft zichzelf redelijk voor gek gezet. Meneer Ter Broeke, even stel je voor, even los van Aartsen. U bent dus burgemeester van een grote stad strakjes. En daar staan demonstranten met ISIS-vlaggen te zwaaien. En antisemitische leuzen. Hitlergroetjes. Zou u daarin aanleiding zien, is de vraag om een bus met ME in te zetten. En er is flink stevig met het lat overheen te gaan, of niet? Nou, in die situatie ben ik gelukkig nog nooit geweest. Maar ik vind wel dat daar waar ISIS-vlaggen worden opgestoken. ISIS is een terreurorganisatie. Dus het is heel simpel. Ja, vinden wij ook. Sympathie met een terreurorganisatie vind ik niet kunnen. Ook niet binnen de afspraken die we binnen onze rechtsorde hebben. Maar wat vindt u dan dat uw VVD-collega zegt dat er niks aan de hand was? Nou, volgens mij heeft mijn collega Klaas Dijkhoff buitengewoon scherp en aangemeten gereageerd. Ja. We hebben heel erg helder gemaakt dat al onder de huidige verordeningen die burgemeesters kunnen gebruiken, dat je dit soort vlaggen gewoon kunt verbieden. En je ziet ook in Amsterdam en in Rotterdam dat die actie wordt ondernomen. Ja. Maar in Den Haag niet. We hadden het over Den Haag. In Den Haag is er in ieder geval daarna door het OM direct onderzoek gedaan. Daar was ik ook blij mee. Dat zijn de scheidende machten die we hier hebben. Wat ons onderscheidt van die idioten met die ISIS-vlaggen. Ja. Ja, namelijk het omarmen van de rechtsstaat. Ik roep u ook om dat hier ook nog even te doen. Ja, dat doen en, het OM heeft direct gemeend, of naar aanleiding van wat het OM heeft onderzocht, dat daar ook twee mensen zijn vervolgd. Nee, dat is wel zo. Maar dat u weet een adequate reactie. U weet toch ook wel dat meneer Van Aartsen in eerste instantie zei dat er helemaal geen enkele grens was overschreden? Maar dat is het bijzondere, meneer Roos. Dat neemt u nog de hele tijd maar aan. Maar uit antwoorden op vragen uit de Raad in Den Haag is gebleken, zo heb ik mij laten vertellen, dat de heer Van Aartsen dat helemaal niet heeft gezegd. En ook zijn woordvoerder niet. Dus dit is weer typisch zoiets wat als een soort veenbrandje in de media blijft rondgaan, waarna u mij de vraag stelt over Van Aartsen. Het is nooit gezegd. Het is de schuld van de media. Hoe gaan we om met die terreursympathisanten en die mensen die werkelijk menen dat ze de grootste barbaren van deze tijd... En meneer Ten Broeke, los even van al dan niet gezegd. Het was niet echt een adequate reactie op die demonstratie, vindt u wel? Destijds. Wat ik vind van de reactie op de demonstratie? Nou ja, dat er de vijf agenten bij stonden te lummelen en terwijl daar de meest vreselijke dingen gebeurden. Dat was toch een inschattingsfoutje, of zegt u van niet? Nou ja, ik heb zelf die beelden maar eens even bekeken. En het was in het Arabisch dat er volgens mij geroepen werd. Ik kon dat niet verstaan. Ik weet niet hoe dat met u zit. Dus ik begrijp nu dat ze in ieder geval tolken meenemen. Nou, de Hitlergroet is redelijk internationaal bekend, hoor. Zeker. En de ISIS-vlag ook, hoor. Maar ik vind dat u zelf heel netjes en duidelijk en helder en terecht de aandacht vestigt op het feit dat die ISIS nogal een gevaarlijke organisatie is. Die we hier in Nederland zo ver mogelijk... Ja, en dan lijken we toch vreemd. Ik heb volgens mij al heel vroeg in het jaar, ik meen in januari, dat kindje bij Nieuwsuur, dat alle buitenlandwoordvoerders met gevraagd wat zij de grootste bedreiging voor het komende jaar vonden. Daar heb ik ISIS genoemd en ik ben er ook van overtuigd, omdat ik buitengewoon ernstig vind dat in een gebied waar ISIS nu, ze zijn groot geworden in Syrië, waar ze gebruik hebben gemaakt van de verschrikkelijke burgeroorlog die daar woedt, maar ze komen uiteindelijk uit Bagdad. Ja. En ze hebben in no time hebben ze een gebied weten te veroveren. Ze hebben duidelijk ook regionale aspiraties. Het uitroepen van het kalifaat is daar maar een onderdeel van. En ik vind dus dat we zowel aan de buitengrens van Europa daar steviger tegen moeten gaan optreden. Als mede ook binnen aan onze binnengrenzen. Ja, want ze zijn al binnen. Dat terugkerende jihadisten, dat zijn tikkende tijdbom. Zeker weten. Nou, ik fijn wil dat je het te vernemen. Ja, dank u wel. Meneer Terbroeke, succes morgen. Ja, bedankt. En maak er wat moois van. Nou, dat gaan we doen. En ik zou u hetzelfde willen toewensen met de rest van uw programma. Dank je wel. Maar begreep ik nou eigenlijk net goed dat u nooit meer wil komen? Of... Ik ga het serieus in heroverweging nemen. En ik zal het met een aantal mensen overleggen. Maar vannacht met, met Ronnie. Nou. Tony Thomas is een buitengewoon aardige man. Ja, zeker. Dat is een lieve toch. Ja. Nou, en ik zag dat hij in 1968, toen was ik er nog niet eens, dat hij ooit had meegedaan aan het Songfestival. Oh, dus, jeetje, ook hij heeft Nederlands vertegenwoordigd. Oh, wat was ook weer zijn grootste hit? Ja, ik weet geen flauw idee. Ja, maar met roze. Nou, laat ik dat nou niet doen. Ik ben helemaal geen kenner. Een roosje, ja. Breng die rozen naar Sandra. Wie? Ik weet het niet. Nee. Met de broek, hartelijk bedankt. Ik denk dat het tijd wordt om op te hangen. Ik hoor een buitengewoon vals geluid in mijn oor. Het lijkt mij beter om nu dat oor te rusten te leggen. Dag meneer de Broeke. Dag. Goedenacht. Het Haags geluid. Ja, ja, dat was Hans Broek uit de Tweede Kamer. Leuke man, hè, niet? Hele leuke man. Nou, hoi va. Goed, de liefdespanter speelt liever niet voor golf. Dagboek van de liefdespanter. Op de website dewarereligie.net maakte de werkgroep Gay Not Muslim zich voorafgaand aan de Gay Pride van zaterdag vreselijk druk over deze gezellige boottocht. En dan met name over het feit dat er een Marokkaanse boot zou meevaren. Vol met, kennelijk, homoseksuele Marokkaanse mensen die zich hullen in een roze islamitische Marokkaanse djellaba. Voornaamste steed des aanstoots was dus dat er mensen zijn die zich Marokkaan en islamiet durven te noemen, terwijl ze de homoseksuele beginselen zijn toegedaan. Dat is namelijk, volgens de werkgroep Gay Not Muslim, een belediging van de islamitisch-Marokkaanse cultuur die homoseksualiteit expliciet afwijst en erop wijst dat homoseksuelen in een islamitische staat voor het gerecht zouden worden gebracht en wellicht zelfs geëxecuteerd zouden worden. Aan deze brandbrief zijn twee dingen opmerkelijk. Allereerst, waar maken die mannen, ik neem tenminste aan dat het mannen zijn, zich druk over? Het feit dat je buurman homoseksueel is, maakt jou toch nog niet homoseksueel? Het feit dat iemand die homoseksueel is en uit Marokko komt zich moslim noemt, bezoedelt toch op geen enkele manier jouw beleving van je geloof? Je gelooft wat je gelooft, vind daarin wat je erin vindt, aan normen en waarden. En als jij meent dat homoseksualiteit een ziekte is en jij die arme mensen moet helpen genezen, ga gerust je gang. Maar als iemand niet genezen wil worden, laat hem dan met rust. Je hebt immers je best gedaan. Waarom moeten die mensen dan worden uitgestoten of zelfs gedood? Om in jullie ziekteterminologie te blijven, je gaat iemand met kanker toch ook niet executeren omdat hij weigert om beter te worden. Wat me brengt op het tweede opmerkelijke punt. Laten we even aannemen dat Allah, of wel God dan ook, bestaat. Denken jullie dan niet dat hij zeer wel in staat is zijn eigen boontjes te doppen en hen die zondigen hoogst persoonlijk in het hiernamaals te straffen? Bijvoorbeeld met 6 miljard stokslagen van alle duivels in de hel? En zou het dan niet beter zijn wat aan hem persoonlijk over te laten? Is het nou echt strikt noodzakelijk alvast Gods werk op aarde te verrichten? Of mensen blindelings te volgen die beweren dat ze namens God mogen spreken? Is dat ook niet een beetje link? is niet te hopen natuurlijk, maar stel je voor dat dadelijk blijkt als je doodgaat dat er helemaal geen hiernamaals met maagden wacht op hen die een of andere vijand van de ware religie ter dood hebben gebracht. Dan heb je toch maar mooi zonder enig geldig excuus onschuldige mensen veroordeeld of, in het ergste maar tegenwoordig niet ondenkbare geval, onthoofd. Ik weet niet zeker of ik het om mijn geweten zou willen hebben. Dagboek van mijn liefdespanter. Pot ver... Dikke, wat een scherpte, Jan. Dank. Dat mag toch ook wel een keer gezegd worden? Nee, maar iedere keer krijgen we een brief en dan zeggen ze... Kan die Heemskerk niet een beetje scherp? En vanavond... Was het dan zover? Als een mes. Nou. Goed. Iedereen die keek natuurlijk naar die Gaza-demo... maar niemand naar de 5000... Demonstratie! Sorry. Ik vloog mij even aan. Iedereen keek natuurlijk naar de Gaza-demonstratie... maar niemand naar de 5000 christenen die in Enschede protesteerden... tegen het verjagen van christenen in Irak. Niemand. Nou ja, niemand. Behalve Pieter Omtzigt van het CDA. We bellen even met het wakkere kamerlid van het CDA. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt. Goedenacht, Jan en Jan. Hallo, goedenacht. Ja, Pieter, we zouden graag met je over ISIS willen praten... maar ik krijg net door dat we Lucelle Werner kunnen krijgen van Lingo... Dus, ik wil je graag even afzeggen, want Lingo gaat stoppen erg, hè? Met die rode ballen. Wat die zeg je nou? Ja, blauwe ballen. Ik ben op vakantie geweest en Lingo gaat stoppen. Lingo gaat eraan. Wist je dat Lucille Werner bij mij in het dorp was? Dat wordt een tranendal. Meen je dat nou? Dat worden scènes voor de Albert Heijn. En nou, dat worden hele lange scènes. Besmeurd met menstruatiebloed in de straat te rennen. Wat voor ramp, hoe kan dat nou? Wat is dat nou weer? Dat gebeurt als mensen heel verdrietig zijn. Gadverdamme. Maar... ik hoor net dat Lucelle Werner het niet heeft gered. Ze konden toch het tempo niet helemaal aan om nog naar de studio te redden. Dus hebben we Pieter Omtzigt nog? Ah, Pieter! We zijn er nog. Leuk dat u er bent. Ja, dan nou, dat was toch wat, hè, Pieter? Werd je afgezegd door Knevel in van de Brink voor die Lingo-dame? Ik kreeg op een laat moment het verzoek om 24 uur later te komen. En toen je dat hoorde, dacht je... Nou, ik begrijp het ook eigenlijk wel. Hè, er worden een zootje christenen afgeslacht in Irak. Maar ja, wat is dat nou eigenlijk als je dat vergelijkt met het stoppen van Lingo? En van de kutspelletje, vind ik hoor. Eigen mening. Nou ja, maar misschien moet je even aan Pieter vragen. Ik heb er niks van. Nou, Lingo is wel belangrijk. Zo belangrijk dat mensen allerlei kamersvragen over gesteld zijn en zo. En over de vorige keer dat we proberen te stoppen. Pieter, ik begrijp het. Je als politicus moet je natuurlijk de publiciteit zoeken. Je hebt veel te vertellen aan ons allemaal. Maar als je voor Lucille Werner wordt, als het ware, wordt verplaatst... dan zou ik wel zeggen, dat specifieke programma ziet mij nooit meer. Maar heb jij dat soort ego-dingetjes, heb jij niet? Nou, ik wel. Gigantisch ego. Ik was not amused toen ze mij afzeggen. Maar ik vond het onderwerp te belangrijk om de dag erop te laten zien. Precies. Want als je zeg maar de dag erop over Lingo zou komen praten, had je gezegd de groeten. Ja, nee, we hadden een afspraak om over ISIS te praten. Ik bedoel, ISIS is een internationale terreurorganisatie die nu een gebied zo groot bestuurt, terroriseert. Ja. Als Groot-Brittannië. Een miljoenenstad als Mosul veroverd. Alle christenen binnen een paar dagen uitgedreven. Vandaag alle Yazidis, dat is een andere groep. Ja. En ik ken geen andere stuk in de wereld waar mensen gestenigd worden voor overspel, gekruisigd, onthoofd, waar ze honderden soldaten tegelijk standrechtelijk executeren. Waar ze onthoofde hoofden op spiezen zetten en aan elektriciteitsraden vertonen. Ik bedoel, ja, alles in naam van de zuivere islam, hè? Dus daar kun je niks van zeggen. Ik heb geen verstand van de zuivere islam, maar ik mag toch hopen dat het niet de zuivere islam is. En nu was er zondag een demonstratie, de zoveelste pro-Gaza in Amsterdam. Maar er was er ook eentje in Enschede, dat waren namelijk de christenen. Syrische, orthodoxe... Precies die. Ja. En daar ben je geweest, Pieter, want op het NOS-journaal hadden ze daar even geen tijd voor. Ja, dat is weer typisch. Het is een rustige demonstratie met christenen. Volgens de lokale omroep waren er 4.000 tot 5.000 mensen aanwezig. Ja, niet interessant. Ja, dat waren iets meer dan Amsterdam, maar politiek ken ik iets minder interessant. Dus geen aandacht. En wat zou er politiek minder interessant zijn? Dunkt me toch ook wel want je zegt net zelf, het Mosul-verhaal is natuurlijk extra schrijnend. Die mensen kregen de keuzes ofwel een soort van belasting betalen, of zich razendsnel bekeren, of op sodemieteren en de dood vrezen. Dat is toch niet echt... onbelangrijk nieuws, doen we zo. Nee, maar uiteindelijk doen we als Nederland dus echt helemaal niets. Ik weet niet hoe je zich kunt herinneren dat we 2 jaar geleden de film Innocence of Muslims hadden. Ja. Ja. Ja. Nou, toen was iedereen kwaad. Dat was een film die in Amerika gemaakt werd. Blasfemisch, beledigend voor moslims. Dat was niet duidelijk. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Maar toen was er een gezamenlijke verklaring van de EU en de Arabische Liga, de organisatie ja. van de Islamitische Staten. Meneer Schulz nog op tv met twee van die tulbanden naast hem. Ja. Sorry jongens. Nou, ik vind dat de EU, die Barroso en die Ashton en die Schulz, is heel snel hun collega's bij de Arabische Liga moeten opbellen. Want zij spreken ons iedere keer aan over godsdienstvrijheid en of ze wel genoeg moskeeën mogen bouwen en dergelijke. Maar als een Islamitische staat daar alle minderheden, waaronder overigens ook islamitische minderheden, want ze hebben een hele eigen interpretatie van islam daar bij ISIS. Als die allemaal in één keer het land uitgegooien, onthoofden, vermoorden, weet niet wat doen, dan horen we helemaal niemand. En als we hier helemaal niemand over horen, dan heeft dat hele idee van een VN of een Nederlandse mensenrechtenbeleid natuurlijk geen enkele zin. Nee. Je kunt... wat zou daar, meneer Omtzigt, wat zou daar de oorzaak van zijn? Daar ben ik nou zo nieuwsgierig naar. Want je neemt aan, als het aan die mensen zouden vragen, aan een EU-topman of aan een... dan zouden ze ongetwijfeld zeggen, ja, dat is helemaal niet zo mooi. Waarom gebeurt het dan niet? Wat zijn de krachten die voorkomen dat hier tegen opgetreden wordt? Nou, ze vinden het lastig. Maar ik zou zeggen, probeer die Arabische Liga maar eens op te bellen. ISIS staat op de terreurlijst van de Verenigde Naties, dat dan weer wel. Dat betekent dat je er niet mee mag handelen, dat er een wapenembargo moet gelden. Maar ja, ze verkopen gewoon olie en ze zeggen, nou, Turkije heeft ons geholpen, zegt ze in hun eigen persberichten. Dat betekent dat wij zouden moeten vragen aan Turkije van, hebben jullie dat ook werkelijk gedaan? En zullen we daar nu eens even onmiddellijk mee stoppen? Maar het gebeurt niet, de wereld reageert ontzettend lauw op dit moment. Dus een beetje ook in Nederland zijn we heel erg lauw. Ik bedoel, toen Van Aartsen, toen Wilders zijn uitspraken deed over minder Marokkanen. Die ik niet goed vond. Ja. Toen reageerde hij niet lauw. Toen zei hij dat Wilders zijn morele kompas verloren had. Nu dit keer, zei hij dat er geen grenzen overtreden waren. Hoezo geen grenzen? Als mensen trouw zweren aan ISIS, dan zweren ze trouw aan een terroristische organisatie. Zijn ze daar lid van? Dat is gewoon strafbaar op het Nederlandse Maar ja, het wordt ontkend nu, hè, door Joost Jas en Ante Broeke. Zojuist in onze uitzending nog wel. Die ontkent het ook. Maar dat heeft Joost Jas niet gezegd, joh. Dat heeft hij via zijn woordvoerder de dag erop laten optekenen. En hij heeft daar dagenlang, toen iedereen vroeg wat was er, heeft hij er niks over gezegd. Precies. En om andere gelegenheden hebben we hem nog nooit een woorden gelegen gezien. Maar als hij nu op dit moment de gelegenheid te baat neemt om te zeggen van dit bedoel ik. Ik zal ervoor zorgen dat dit in mijn stad niet meer voorkomt en deze maatregelen neem ik. Want uit Den Haag is de jihad-hoofdstad van Nederland. Daar zijn het meest mensen vertrokken naar Syrië. En er zijn er ook weer een aantal teruggekomen en er zijn er een aantal omgekomen. Als dat soort mensen schreeuwt de dood aan Joden, dan bedoelen ze dat ook nog. En dan moet je heel erg hard oppassen. Pieter, we zijn al voor die christenen die in Enschede vandaag hebben gedemonstreerd. Ja, daar was dan eventjes geen oog voor. Maar wat ook wel opvallend is, dat er natuurlijk ongelooflijk veel moslims sterven op dit moment in het Midden-Oosten. Daar loopt werkelijk niemand voor in wat voor demonstratie of mars dan ook. Maar als er dan iets met gaas aan de hand is, dan staat iedereen weer te gillen en te schreeuwen. Wat is dat? Is dat wat je wel eens hoort, no Jews, no news? Dat is dat gedeeltelijk. Het is ook het gedeelte dat iedereen een beetje wanhopig naar Syrië kijkt. Want het Westen wilde graag dat daar een gematigde, seculiere oppositie het zou gaan winnen. Nou, die is nergens meer. Nee, die bestaat dus het Westen zit met zijn handen in het haar. Want ze moeten kiezen tussen aan de ene kant ISIS, die grote delen bezet. Aan de andere kant het regime van Assad. Nou, is makkelijk kiezen. Wilde werven. Nou... maar de hele bedoeling aan het begin was om hun omver te werpen. Dus die willen die stap gewoon niet maken. In het Midden-Oosten sponsort ook iedereen de vijand van je vijand is je vriend. Dus een buitengewoon ingewikkelde constructie daar. En net zoals in Afrika er een hele hoop staten met elkaar in oorlog aan het voeren zijn, zie je dat in het Midden-Oosten dus eerst een grote oorlog in Syrië is uitgebroken. Die is nu volledig overgeslagen naar Irak. Tegelijkertijd wordt er een oorlog in de Gazastrook gevoerd. En worden landen als Jordanië en Libanon volledig instabiel. Ja. Dus daar dreigt gewoon één grote regionale oorlog. En niemand weet goed hoe die daarop moet reageren. Nee, maar wat je wel ziet is namelijk dat als Israël... natuurlijk zijn er vreselijke dingen gebeurd met de scholen die worden opgeblazen, gebombardeerd, hele wijken weggevaagd. Hè, dat is niet op geen enkele manier goed te praten. Maar als zoiets gebeurt, dan zie je ze opeens allemaal in Nederland rondlopen, die moslims die dan boos zijn. Maar je hoort ze nooit eens een keer gillen over dat ISIS ermee moet houden. Maar nogmaals, zou het niet kunnen zijn dat de gevolgen als je Israël aanpakt, wat wij toch als het algemeen als een beschaafd land beschouwen, dan hoop je dat je op zo'n redelijkheid kunt appelleren. Zou dat ook een deel van de oorzaak kunnen zijn dat je denkt van ja, als we met deze, ja, laten we zeggen, minder beschaafde groeperingen aan de slag gaan, dan zouden de gevolgen wel eens wat ernstiger kunnen zijn? Nou, ik denk dat ISIS ook voor de Arabische wereld een bedreiging is. ISIS pretendeert natuurlijk het hele groot deel van het Midden-Oosten Maar als je nee tegen ISIS... Dat niet doen, ja, ik zou wel een iets harder nee tegen ISIS willen horen. Zou dat niet betekenen dat je meteen in een oorlog vastzit dan? Dan kun je in Nederland toch wel gewoon zeggen? Ja, nou ja, die kan wel wat zeggen. Dat kun je gewoon zeggen. En het vervelende van ISIS is in vergelijking met al die andere dingen, dat het ISIS-conflict, omdat tientallen Nederlanders trouw gezworen hebben aan ISIS en voor ISIS vechten, ook terug kan slaan in Nederland. Dat heeft u in Brussel gezien. Waarbij een teruggekomen strijder, noemen ze dat altijd, zullen we even terrorisme noemen bij de naam die het is, in Brussel gewoon mensen doodschoot. Overigens hebben de advocaten van deze meneer de verkapte Hitler goed gebracht. Hè? Dat was ook wel aardig. Nee, maar dan sta je ook lekker in het recht. Nou goed. Ja, nou ja, dat deden ze bij die demonstratie, waarvan het eerst ook niet precies is, ook heel op dezelfde manier. Maar weet je wat mij echt irriteert? Als wij hier een rechtsstaat willen hebben en vrijheid willen hebben, dan moeten wij opstaan tegen onvrijheden. Als andere mensen dat willen misbruiken om hier onvrijheid op te leggen, dan moet die zwijgende meerderheid hier in Nederland dus opstaan. En dus durven zeggen dat we dit niet tolereren. Je kunt alleen die vrijheid handhaven als je de grenzen ervan ook heel duidelijk aangeeft. En grenzen, als iemand dood aan en dan de groep scheelt, overtreed je die grenzen. En moet je aangepakt worden. Helemaal met je eens. Duidelijk en volledig mee eens. Ja, nou oké, Pieter Omtzigt, bedankt voor deze wijze woorden. Er slaapt nog lekker, ondanks al die ellende. Ik doe mijn best, dat gaat wel lekker. Oké, okay. Pieter Omtzigt van het CDA. Dankjewel. Dag. De Janne. Ja, Jan. Ja, we zijn terug van vakantie, Jan. En het weer is nog nooit zo mooi geweest. En het komt allemaal dankzij de ziener uit het oosten, de weergod van de echte Janne en de trekkende tractors Gerrit Vossers. Gerrit Vossers, ben je blij dat PEC Zwolle heeft gewonnen van die Ajaxide? Ja. Oh, ja. Nou, leuk. Dat was je de vorige keer ook al, dus dat is ook niks nieuws, hè? Nee. Vond je PEC Zwolle nou zo goed? Of was Ajax zo slecht? Gerrit Vossers. Het was allebei niet zo heel veel. Was allebei kut, hè? Ik vond het mooiste nog van de keeper, die Panna. Panna? Een Panna van de keeper. Ja, heb je dat niet gezien? Nee, nee. Ik klote wist het niet gezien. Oh, die had eventjes... Wat is een Panna? Dat is een poortje. Ja, maar begrijp ik wel. Maar weten ze in het achterhoek nu ook wat een Panna is? Ik denk dat. Hebben ze dat soort straattaal nu ook al daar? Ja. Sinds ik met jullie praat. Zonder prot. Ja. Gerrit, laten we even niet hebben over die aanstellerij van het voetbal. Want laten we eerlijk zijn, de Johan Cruijffschool. Ja, wat is dat nou uiteindelijk? Johan Cruijffschool? Ja, Johan Cruijffschool. Wat is dat nou uiteindelijk? Dit is toch een troostprijs? Johan Cruijffschool. Je schaamt je dood als je die wint. Dat je een enorme pannenkoek mee naar huis moet nemen. Leo, nee, hoe heet die? Gerrit. Gerrit! Ja? Hoe is het met je vrouw? Goed, ze werkt op dit moment. Oh, nee. Waaraan? Nou, geen carrière, want... lijkt me ook... Dat mag toch helemaal niet in de Achterhoek? Jawel, dat mag wel. Oh, dat... Jawel, nee, maar ze zit in de zorg, nachtdienst. Oh, echt? Wat voor zorg zit in de zorg? Ja, ik zie er... Zie je het niet? Wat doet ze in de zorg? Gewoon mensen wassen, ja. Gewoon, ja. S'nachts, mensen wassen. Ja, speciaal. Wat doet mevrouw Vossers in de nachtdienst? In de zorg? Ja. Een beetje de belletjes nalopen. Hè? Ja, een beetje de belletjes nalopen. Wat zijn de belletjes nalopen nou weer aan? Pikken trekken. Oh. Goed, Gerrit, hoe zit het met dan weer? Want de ene keer denk je... Het ziekenhuis en dan naar de Achterhoek het ziekenhuis op. Hey? Maar, als je iets breekt, dan wil ik in de Achterhoek naar het ziekenhuis. Doen ze dat daar? Even belletje, zal ik even je belletje checken? Oh, nou lekker hoor. Godsamme. Laten we het over het weer hebben. Ja! Hé, hey, ja, Gerrit, Hebben jullie goed weer gehad met vakantie? Nou, prachtig. Daar is het in Portugal. Ja, dat was prachtig. Maar ik was in Zeeland. Ja. En ik ben ook prachtig weer. Nou, leuk. Drie weken lang. Naar Zeeland? Zeeland. Gaat het zo slecht met je? Ja. Jezus, moet je geld lenen? Jammer. Ja, maar dit jaar kun je het beste maar niet te ver weg gaan, want het beste weer is in Nederland. Ja, Gerrit, je hebt ongelijk. Ook ben jij nog weg geweest? Nee. Ja, jij zit natuurlijk met die klote koeien. Ja, met dat klote vee, hè. Ja, ja die moeten natuurlijk ook lekker aan een belletje lopen te checken. Dat roeren we elke week van je. En Jan, wil even lekker je belletje checken. Ja, nee, maar je kunt toch gewoon iemand anders die beesten het vee laten geven? Ja, natuurlijk wel. Nou, doe dat dan. Jan toch ook wel. Ja, maar dan blijft dus de vraag, waarom ga je nooit met vakantie? Omdat die weerman is. Nee, maar wij wonen dat mooie stekje en wij vinden het hier wel goed. Ja, je hebt gelijk ook. Ben je bang voor andere culturen of zo? Nou, dan moet je juist weg gaan naar Nederland. Ja, maar wij hebben hier culturen genoeg. Ja, dat is ook zo. Ja. Hey Gerrit, god. Mag ik even wat vragen over dat klote weer? Doe maar. Gerrit, Leo, hoe heet die man? Gerrit. Ja, ik ben heel hard op elkaar gevallen, Gerrit. Dus hij is enorm op zijn kaak gevallen. Ik ben een beetje verslag af en toe. Ja. Dat kun je niet horen. Dat is lief van je. Ja. Gerrit, het weer doet een beetje gek, hè? Want dan is het weer mooi weer en dan begint het heel hard te... Nee. Hondsdagen weer, dit is prima weer. Prima, nou, dan vraag ik er niks over. Nee, Gerrit, luister nou eens even. Dit is helemaal niet prima. Het is wel prima, maar het is niet normaal. Ja, doe maar wel. Ik zal het ook nog proberen. En het is net alsof je in de tropen zijn hier, Gerrit. De hele dag mooi warm weer. En s'avonds een onwijze donderbui. Totaal kutweer! Mag ik niks vragen over de weerman over kutweer? Zoek er dan maar uit! Je hebt gelijk. Doe maar even opnieuw. Wat? Vragen over het kutweer. Gerrit, het is wel een beetje kwakkelend, hè? Want eerst is het heel mooi en dan opeens begint het te regenen. Onweer, hagelstenen, duiveneieren. Ja. En dan is het opeens weer voorbij, dan gaat hier weer naar het strand. Het is wel een beetje raar. Is het weer in de war? Nee, het weer is niet in de war, het is typisch Hollands weer. Gerrit, ben jij wel zo op je smoel gegaan met de fiets? Als je net even een bakje te veel op had? Nou, als er heel veel wind stond, als je toch met weer te maken hebt. Iets anders, draag je eigenlijk klompen? Ja. En als je fietst met klompen, dat lijkt me levensgevaarlijk. Ja, dat is heel levensgevaarlijk. Behalve als je met je voeten tussen spaar komt, dan is het juist weer levensbehoudend. Ja, maar glijdt dat niet weg? Ja, ik zal... Of heb je daar speciale dingen, leren bandjes of iets voor, dat je gewoon... Nee, vind je het plezierig wat je doet? Ik heb oranje klompen, heb ik. Oh, leuk. Van hout? Ja, van hout. Nou. Het weer van volgende week. Ja. Ja. Hetzelfde? Nou, moet ik het zeggen? Hetzelfde, ja. Nou, jullie hoor je wachten, daar betalen we die mannen van tijd voor. Is hetzelfde. Hetzelfde, dankjewel. Ja. Dat is weer een spreuk dan. Nou, ook hetzelfde. Ja, hoor. Nou, die ik krijg er zo'n notering van. Ja, ik wil wel een spreuk doen, maar jullie hebben al 14 dagen geen spreuk gehoord. Ja, daarom. Alleen maar meer papi meer. Dat is het enige spreuk die ik heb gehoord. Ga er alsjeblieft op, man. Ja, eten. Meer papi meer. Ja. Nee, maar voor deze dag... drinken voor de kinderen, alles wat je zei. Geld voor een ijsje, meer papier, meer. Dat soort shit. Ja, okay. Ja, niet dan. Moet hij van jou verlustig een ijs? Of heb je gedresseerd? Ik nooit heb je helemaal volgepropt met alles wat je vroeg. Het maakte mij geen flikker uit. Zodat ik maar even 2 seconden rust had. Ja. Is hij er nog? Ja. Leo? Ja. Nee. Gerrit. Ja. Ja, ik ben het even kwijt. Ik was er even uit. Hij heeft een taak, hè? Een weerspreuk, ja. Gerrit. Ja. Ja. Ja, het is 4 augustus en het is begin augustus. Begin augustus regen in de laatste dagen. Dus we zijn er nog niet vanaf. Wat? Zijn nou? Maar in de laatste dagen van augustus? Begin augustus regen in de laatste dagen. Van wat? Ja, dus dat betekent dus dat in de laatste dagen van augustus het weer gaat regenen. Dus als jullie me volgende week bellen en wat wordt het weer, dan kan ik zeggen hetzelfde. Ja. Maar krijgen we nou, nee Gerrit, dan moet je even... Nee, maar het kan ook een interbellum zijn tussen twee... Dat lijkt mij dus ook, dat je gewoon zegt, nu regent het, twee weken droog. En twee weken droog, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Dus je bent eigenlijk onbegrijpelijk. Maar dat is niet. Het is gewoon de hele tijd pestpokken. Het blijft gewoon kut weer. Ja, op en neer met de regenmeter. Op en neer met de regenmeter? Wil je nou weer over die belletjes checken van mevrouw Bossers? Ik ga even op en neer met de regenmeter. Op en neer met de regenmeter. Nou ja, even een belletje checken. Ga jij vanavond nog even je belletje checken voordat mevrouw Bossers thuis komt, Gerrit? Nou, die komt straks om 7:30 thuis, dus dat duurt nog eventjes. Dan gaat deze even rustig een tukkie doen en dan, nou goed zo. Nou, dan ben ik alweer wakker, hoop ik. Ja, dan loop je die pink alweer te voeren. Ja. Nou, Gerrit, ongelooflijk bedankt, want ik vond het leuk om je weer even gesproken te hebben. Ja, dat vind ik ook. Maar zou je de volgende keer kunnen voorbereiden? Ja, dat is goed. Maar ik wist niet dat jullie vandaag alweer weer waren van vakantie. We hadden wel rommelig, hoor. Ja, het was een zootje. En het lag het een keer niet in ons. Nee, maar als je dan vraagt, bel je de weerman? hoe wordt het weer? Ja, hetzelfde. Hetzelfde, ja, dat kan maar snap je dat je in de auto zit, hè, bijvoorbeeld, en je denkt van nou... Dit is een weerspelling voor de nee, KNMI. Zou er file zijn, zou er file zijn. En we bellen dus de ANWB op en die ANWB zegt... Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde als gisteren. Ja. Doei! Maar het nieuws, weet je wel. Het is wel best te onthouden. Ja. Is er nog nieuws? Ja, hetzelfde. Ja, is er nog nieuws? Nou, nieuws uit Syrië. Hetzelfde. Oh, Gaza. Ja, hetzelfde. Oekraïne. Hetzelfde eigenlijk. De demonstratie is nog ergens. Hetzelfde. Ja, hetzelfde. Nou, Gerrit, wij gaan naar huis, want wij moeten naar geweest. Bed. Dag, Gerrit. Van hetzelfde. Hoi, ajoe. Ajoe. Goed, God. Gerritje. Hoi. De naneuk. Nou, zo na een vakantie hebben we wel wat neergezet. Ja, je bent toch weer vloeiend en glad van start in het nieuwe seizoen. Dat nee, maar goed, je kan er natuurlijk heel lang over discussiëren... maar dit was 2 uur puikenradio, liever gezegd, uitmuntend. Ja, heel leerzaam ook. Nee, maar het is net leuk dat je de combinatie weet tussen informatie en entertainment. Nee. Het zogenaamde infotainment. Ja. Dat is leuk. Leuk gevonden. En hebben we nog gemist, de rubriek bejaarden van de week. Die ja, dat doen we volgende week dan wel, toch? Maar dat komt dus ook nog. Maar er kwam zoiets van nieuws. Met Pieter Omtzigt, Altenbroek, Esther Voet. Heel actueel. Dat was scherp. Zeer goede uitzending. Mag je bedanken? Ja, mag ik jou bedanken? Ah, tuurlijk. Graag gedaan. Hey, volgende week zijn we natuurlijk weer terug met de echte Jan. Nee, dat is Jan Jameskerk natuurlijk. En Jantje Roos, want ja, vakantie is afgelopen. Kusjes! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hand in Broeke heeft het op de Gay Pride gedaan met Ronnie Tober. Oh. Dat heeft hij zelf getwitterd. Meen je dat? Oh, wat is ook alweer Ronnie Tober zijn belangrijkste nummer? Behalve dat nummertje met Hand in Broeke dan, hè? Breng die rozen naar Sandra. Tijd wordt om op te hangen. Ik hoor een buitengewoon vals geluid in mijn oor. Dag meneer Broeke. Dag.